vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár mutatásait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi áruló rádió 56. adása. Itt van Boris. Szebb jövőt. Tomcat. Én is itt vagyok, sziasztok. Én Blogin vagyok, és van itt egy üres szék. Ez Szarka Ágota széke a mai adásban. Szarka Ágota, valaki nem ismerte volna, a Magyar Nemzet munkatársa volt, egy nagyszerű újságíró, nagyszerű kollega és egy nagyszerű ember, nagyszerű magyar ember, egy nagyon kedves hölgy, aki se szó, se beszéd, meghalt. Nagyon megdöbbentő, mert 20-án még beszéltem vele, semmi gond nem volt, sőt az utolsó cikkét éppen a általunk felállítani kívánt Lánchídi emléktábláról írta, és másnap meg szalag cím a Magyar Nemzetben, meg hát ezután a Bombagyáron is természetesen, hogy Szarka Ági nincs többé. Nagyon sokszor hívtuk őt a rádióba, mindig nagyon sok dolga volt, hogy nem tudott eljönni, megmondta, hogy majd jön, hát most üresen hagyjuk a székét. Igen, én is beszéltem vele, emlékszem, most, hogy így mondtad, hogy tényleg hívtuk az adásba, és nagyon szabadkozott, mert egymás után több adásba is jött volna, de hát ugye az újságíró munka, amit én úgy fogalmaznék meg, hát ez neki nem csak egy munka volt, tényleg a hivatása, akkor kim voltunk tüntetéseken, és összefutottunk, hát ő nem egy olyan hideg újságíró volt, aki a partvonalról írt, hanem bent volt a sűrűjében, és arra használta a sajtóigazolványát, amire való. Oda ment, benyomta az ávósok arcába a mikrofonját, mindig kezdő volt a diktafon, és megkérdezett másokat is az alkoholista idiótákon kívül, és nem a nagy magyarországos pólósokhoz ment oda mindig, hanem pontosan névről ismerte azokat az embereket, akiket érdemes megkérdezni, akik tudják, hogy éppen miről van szó, hogy remek munkát végző hölgy volt, úgyhogy nem csak mint újságírót vesztettük el, hanem egy olyan ember volt ő, aki nagyon fontos küldetést vitt, és a hiánya ezért mindenképpen mindannyiunkat, még azokat is érinti, akik őt nem ismerik. Hát és most már nem is fogják ismerni. Hát akkor a szokásos egy perces néma csend egy újabb remek emberért. Volt olyan adásunk, amiben nem volt egy perc néma csend valakiért. De hát őt legalább nem az ellenség pusztította el, hanem hát egy nagyon különös halála volt. No, emlékezzünk Szarka Ágira. Épp az adás megkezdése előtt beszéltem telefonon a testvérével, aki azért is hívott engem, hogy megköszönje a Bombagyáron azt a rengeteg kedves kommentárt, amivel Ágit búcsúztattátok. Nagyon különös, hogy halt meg, ezt nem tudja senki, hogy lehet ilyen, hogy egyik pillanatról a másik, mint a csúnya szó, mint a lekapcsolták volna a szegényt. Valóban ilyesmi történt, a csodálatos magyar egészségügynek a remeke volt ez, ugyanis kb. 15-20 évvel ezelőtt egy műtét során rossz vért kapott, és egy hepatitis vírussal fertőződött meg, aminek ilyen 15-20 éves a lappangási ideje, és gyakorlatilag 24 óra alatt lenullázta a máját, amikor beindult. Tehát tényleg mint egy kapcsolót fordítottak volna el szegényen, és ennyi volt. Ő egyébként nagyon hitt a halálon túli életben. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy hallgatja a műsort valamilyen formában. Gondolom most már egy olyan helyen van, amiről mindig is beszélt, ahol már mindenről tudni, így arról is, hogy mit csinálunk mi itt. Hát Ági, akkor szia, üdvözlünk a stúdióban, valahol itt lebegsz velünk, ott a széked üle. És folytassuk a szokásos bombagyáros stílusban. Boris, mondj valamit. Szervusztok! Engem elsősorban onnan ismerhettek, hogy a T-bomba kapcsán, mivel elég sokat hallgatott el a nevem, ezért egy közleménnyel kezdeném, egy közérdekű közleménnyel. Ugye augusztusban elindult ez a nagyon szép kezdeményezés, és nagyon sok mindenkinek tartoznánk. Először is egy beköszöntő, és egy köszönetnyilvánítás. Mert rengetegen voltak azok, akik segítettek, és az egész projektnek az indulását menedzselték. Most nem szeretnék neveket mondani, de a teljes adminisztrátori stábnak, a moderátoroknak, mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki valamilyen formában közreműködött, hogy ez a dolog létrejöhessen. A közérdekű információ az, hogy egyelőre a T-bombára szünet a regisztráció. Ezt azért kellett meglépnünk, mert... büdös parasztok vagytok. Így van, nagyon sok olyan emberke volt, aki csak letöltésre használt ezt az egészet. És ez egy büdös paraszt. Egy vérszívó szemétláda, egy mocskos zsidó, de mi ezért szeretjük. Na szóval, meghívózás fog majd életbe lépni, amint a programozók ezt lehegeztik. Sajnos nincsenek programozók, úgyhogy nem lesz ilyen sok. Hamarosan. Ennyi. Reklámot hallottak, kedves hallgatóim. Boris egyébként nagyon szeretne barátnőt, úgyhogy lehet jelentkezni, facér hölgyek. Nagyon klassz fiatal srác. Ne nézzél rám ilyen csúnyán. El igazi egészséges vidéki gyerek. A magyar gyerek. Igen, különleges, hiszen bombagyáros. Így van, így van. Tehát aki akar... különlegesnek kell. Majdnem mondtam, hogy ki le akar szokni egy bombagyáros, de ilyet nem mondtam. Volt ilyen. Volt? Volt. Amikor Gabucsinó itt volt. Jó, de a fizetős barátnője van. Vagy már nincs? Gabu, nem bocs. Azért. Nem tudjátok, hogy ez az alványon elhatárolódom. Volt egy olyan adás, amikor mi arról beszélgettünk, hogy vaj, miért nincsen olyan sok hölgy, aki érdeklődik, nem is a politika, hanem azon társadalmi civil tevékenység iránt, amit ugye viszünk. Aztán persze van sok bombagyár, vagy egy gyárrakó hölgy, de hát mindegyik foglalt. Sok bomba nőt akarunk. Aztán szóval voltak azért érdekes dolgok. Mindegy, szóval jobb lenne rockstárnak lenni. Tehát Boris, hogy ezt elveszted. Lehet, hogy egyszerűbb lenne, de vállaltunk valamit. Mindenkit rávisz valami, hogy csinálja ezt, amit mi most csinálunk. Én például hazát akarok árulni. Én például nem. Ja, franc, ki vagy dugva. Jaj. Szovjet sztori. Mi van? Szovjet sztorinak viszont közeleg a határideje. Kérem szépen, ha valaki nem lenne a képben, mert egy szánalmas szar, és nem olvassa a bombagyárat, a Szovjet sztori című filmhez készítettünk feliratot azért, hogy a hivatalos, tehát a rendesen kiadott világszerte megjelentetett verzión legyen magyar felirat, aminek nyilván nagyon fognak örülni, például Timbuktuban, de leginkább Budapesten és környékén. Tehát a Szovjet sztori című film, ami a kommunista atrocitásokat, hogy ilyen finom szóval fejezzem ki magam, dolgozza föl, illetve csúnya módon még össze is veti a náci atrocitásokkal. Voltak, tudtátok? Egyesek tagadják, de voltak. De nem annyi, amennyit mondanak, de voltak. Szóval összehasonlítgatja így a nácikat a kommunistákkal, és elmondja, hogy igazából ez két szar, tehát az egyik az kicsit hígabb, de ez különösebb különbség nincs. És egyébként egy fantasztikus jó történelmi dokumentumfilm. Na hát ehhez lesz magyar felirat, és aki még nem fizette be az előrendelését, 2500 forintot, az tegye meg. Aki 25-ig nem fizeti be, az sajnos nem részesül az előrendelés áldásaiból. Bocsánatot kérünk, nem tudunk tovább várni, köszönjük szépen. Igen. Mi van a Láncidi emléktáblával? Ezt azért kérdezed, mert az van írva a műsortervben, hogy a beszámoló a Lánchídi tábláról. Nem, ez egy spontán kérdés volt, annyira kíváncsi vagyok. Kíváncsi, az hamar megöregszik, de azért elmondom, a Lánchídi emléktáblánknak a helyzete az egy eléggé furcsa fordulatot vett, hát éppen szegény Szarka Ági írt róla, élete utolsó cikke az volt, amit írt erről a tábláról, kettőt is, Wittner Mária tiltakozott. Hát csak ez is végig kell vinnünk, mert ő ezt egyébként személyes ügyének is tekintette, hogy... Úgy van. De nem is ez a vicces, hanem fölhívtam a fővárosi önkormányzatot, hogy ezt az Ugi Attila nevezetű fideszes úriembert, aki a Városkép Védelmi Bizottságnak a elnöke, és aki aláírta ezt a határozatot, hogy nem lehet felállítani a táblát, mert kisnyúszőrös azért. Fölhívtam, hogy mondja már meg, hogy mert ő elállítólag azt is mondta a Magyar Nemzetnek, hogy de ő fontosnak tartja, hogy megörökítsék a mártírok emlékét. Tehát fölhívtam a hivatalát, hogy jó napot kíván, a Polgár Tamás vagyok, és Ugi Attila urat keresem, mire egy ilyen kedves szőke női hang a túloldalon mondta, jaj, maga az az emléktábla, hát igen, igen, hát megkapta a határozatot, nem? Mondom, de megkaptam. Hát az a határozat. Ne basz, tényleg, de mondom, én viszont szeretnék az Ugi úrral beszélni, mert nyilvánvalóan ez nem egy örökké kőbevésett határozat, mert még a békeszerződések se szólnak örök időkre, mint mondta egy bölcs ember. Talán mégis lehet ezen változtatni, erre a nő azt mondja, hát az Ugi úr most külföldön van, nem lehet vele beszélni, de hát a gondolja, adja be még egyszer a kérelmet, és akkor újra elbíráljuk. Mondom, és mi fog változni? Hát valószínűleg semmi. az anyát te, és akkor minek adjam be. És végül is elmagyarázta, hogy az az álláspontja a bizottságnak, hogy igen, meg kell örökíteni a mártírok emlékét, de nem az ilyen közösségi helyeken, mint a Lánchíd, mert az nem illik. Ezt mondta az MTA, hogy nem illik ilyen helyre emléktáblát rakni, hanem oda kell, arra a házra, onnan elhúzolták. És erre kérdezte egy kedves gyárlakunk, hogy jó van, de akkor a bronzcipőket miért nem azokra a házakra szögelték ki, ahonnan a zsidókat elvitték. Hát ők meg például zavarja a Dunaparton az a sok cipő, de hát erre is csak annyit lehet mondani, hogy pajszer van. Minden esetre március 21-én, ha a feje tetejére áll a kedves fővárosi önkormányzat, mi akkor is meg fogjuk csinálni azt a táblát. És próbálják meg leverni. Abban a pillanatban legalább 3-4 holokauszt emlékművel lesz kevesebb a városban. Ez az egyik, a másik meg akkor majd lehet, hogy nekik is kell egy emléktábla. Igen, igen. Igen, szóval egyébként érdekes, mert Szar Kági cikkéből tudtunk meg néhány érdekes adalékot mi is. Neki elmondták, amit nekünk nem, a kérelmezőnek. Amit nekünk nem, igen. Hát, hogy mi állt az akadémiai állásfoglalatban. Illetve amit ő ugye beszélt a család leszármazottaival, és ott kiderültek ilyen kis apró nyuanszok, tehát sors, meg stb., hogy a ifjabb, illetve idősebb Hollán Sándornak, a két meggyilkolt államtitkárnak az édes, illetve nagyapja, Hollán Ernő, amellett, hogy köztiszteletben állt, az MTA egyik alapító tagja. Tehát most ez a Magyar Tudományos Akadémia döntött úgy, hogy nem engedi ennek a családnak, ennek a két embernek az emlékművét felállítani, amely MTA egyik... Tehát az MTA alapítójának apja, a fiának, ahol meggyilkolták, de nem lehet az MTA szerint. Igen, mert nem illik. Szóval nem illik. Következtetéseket mindenki leszűrheti magának. Ez nem az az MTA. Ez már tartózkodnék attól egyébként, hogy az édesanyjuk egy bizonyos fajta volt. Tehát ez biztos, hogy kizárható az MTA-soknak is, meg még jó pár dolgoknak is. Mindazonáltal persze ki nem zárhatjuk. Igen, ez igaz. De ha már a büdös ribancoknál tartunk, itt van a Magyar Kultúra napja. Az meg! A király! Na, akkor most én élő adásba zabálni fogok ennek örömére. Egyébként azért, mert kizraélyes vagyok. Egyen, így jó. Itt a mikrosütő, megkapcsoljuk, egyetek bele a hallgató pofájába. Sziasztok, Magyar Kultúra napja van. Remélem ezt, ami adományból lesz a te elsőkét. Természetesen, hát ilyen tarhagyár vagyunk. Még mindig várjuk a kuruc infóválasztokat. Hova tesznek el több millió forintnyi adományokat, mert fejlesztésre nem az biztos. Ez egy nagyon ilyen költői kérdés, hogy úgy mondjam, mert válasz nem érkezik rá. És tényleg nem. Pedig mi várnánk. Mert többek között például én is adtam 5000 forintot Molnár Balázsnak személyesen. De hát ezt olvassátok el a Bombagyáron, nem? Most szeretjük kitázni a kuruc infót, ki tudja miért. A pólókból vagy 50 ezeret. Igen, igen. A pólóikat is mi árultuk, de most hazaárulók vagyunk. Hol van? Pólók árultunk most haza. Tetszik érteni. Tehát az is mi, aki a kuruc infónak még bármit elhisz. Egy ideig nincs újjék voltunk. Igen. Hozzáteszem a Magyar Kultúra napja alkalmából, hogy itt Boriszék egy zacskó teasüteményt esznek egy kukáról. Ez egy kuka van behúzva egy stúdiónak kinevezett bolt közepén, és arról zabálnak. Az asztalnak kinevezett kukáról. Az az asztal. Te mikrosütő zavarja a mikrofont vajon? Nem zavarja. Jó, szép egyenes spektrogramunk van. Na, úgyhogy persze csak viccelünk, mert tiszteljük a magyar kultúrát. Alapvetően például azért... Tehát a fesztikörkét nem zaválnánk le hamburgerrel, ez biztos. Igen, meg hát alapvetően azért mi tényleg, hát hadd mondjam szerintem, hogy mi a kultúra valódi követei vagyunk a nemzeti oldalon. Tehát annyira csodálatos, amit csinálunk, hogy hihetetlen nagyon adom magunkat. Ezekben a percekben egyébként Rottweiler fedőnevű kutyámat egy szakasz rendőr üldözi egy parkban. Ugyanis reggel, hát olvastátok biztos a Bombagyáron, hogy új gazdát kapott, de hazaszökött a kurva anyját, és de nem ment be a kertbe, nem, hanem rájött, hogy ott ő verést kap, és most így közlekedik. Jó, blogi lezabálta magát, felrobbant a kezébe az Isten, ugye, hogy van, a műsorterva, jó, ezért járunk gyakorlóba, persze, a hangyákat meg majd lelőjük, tudom, elég nagyot. Jó, jó, itt vagyok. Neked rántott sajt, sőt, komplé tartármártás, káposzta, saláta egy deszkáról, gundelpalacsinta, és ásványvíz, ahogy Hofi Géző is megnyertelte. Na, de mi ez a Magyar Kultúra napja amúgy? Mit kell ünnepelni? Akkor kell megemlékezni arról, hogy volt basz, a... Baszta, nincs valakinél egy kés, amit lehet tenni? Magyar Kultúra. Add már ide a snitzert az asztal. Mert egyébként most persze elviszem. Ja, most látok, miért a Gabu evett vele? Mert hogy már se vicceljük a dolgot. Ja, hogy letörtétek a koszos részt, jó. De tényleg az a helyzet, hogy... Fú, ez tiszta rozsda már. Hogy már egy jó ideje. Két Mónika show, meg két Fekete Pákó közé az ilyen aligha. Jaj, Fekete Pákó, nem beadtam a keresetet. 2 milliót kérünk tőle azért, mert azt állította pontosan egy éve egyébként, hogy megfenyegettük szerint. és ő azért náci kar lengetett itt a rádióba. Mivel nem nagyon állítottunk össze normális műsor, de rendeti programajánló meg olvasói levelek rohadt üresen. Várja, olvasói leveleket, ezt megnézhetem, itt van mellettem a gép. Azt volt egy olvasói levéltek. Volt több is, csak nem érdekelt. Amit összeírta az izraeli agressziót. Ja, hát ez egy kicsit hosszú szöveg, igen. Alapvetően az például nagyon jó, higgyétek el, hogy volt. Jaj, kaptunk életveszélyes fenyegetést, képzeld, Budaházi György nevében. Ja, jó. Hogy miért? Most eleve Budaházi tud helyesen írni. És mellesleg, ja, valami hülyének képzeld, Attila boltjának a kirakatára kezdett ilyen fenyegetéseket ragasztani, hogy megtalálunk magyar ellenállás. Na hát, kedves magyar ellenállás, engem itt kell keresni a Terész körút 6-ban. Amennyiben a barátnőmnek valami baja esik egy ilyen skinhead állat barom miatt, akkor onnantól kezdve mindenkinek, akinek 5 mm-nél rövidebb a haja, a nyílt utcán meg fogom késelni. Ennyi, és én leszek a magyar ellenállás. Igen, tényleg az a helyzet, hogy nagyon érdekesek ezek a fenyegetések, hogy megtalálunk, igen. Tehát így kicsit hiteltelen. Tehát pont mi vagyunk, akik, és most nem akarok másokkal példázni, de mi nem járunk soha testőrrel, van egyébként, aki igen, mindegy, és mi mindig megmondjuk, hogy hol vagyunk. Meg hozzánk lehet jönni, meg vannak ilyen közös... Jaj, te a kuruc infót fikázom, hogy egyik olvasom a Mordret. Fölolvassam? Vagy már eleget nem szabad. Ki kéne békülni a kuruc infóval? Gyerekek, hát egy oldalon állunk. Apát faszát. Nem is olvasom föl, csak mondom. Csak azért jól esett. Igen, na. Szerintem a kuruc infó nagyon színvonalas, és én nagyon kedvelem. Gyönyörű hosszú levelek. Kérem a regisztráció megszüntetését. Köszönöm szépen, szebb jövőt. Jóval, Hagyó Ákos, megszüntetjük. Semmi baj. Jó, akkor. Igen, Hagyó Ákos, megszüntetjük. Régi vásárlót. Tudom. Na, azt mondja, ez hosszú, ezt nem olvasom el. Igen. Ó, igen, a védekező Izrael háborúi. Erről majd lesz szó az Izrael háborúiról, csak annyi, hogy Izrael mikor indított háborút. 1948, 1956, 1967, 1978, 1982, 1996, 1987, 2008. Az, amit ők indítottak. Az arabok egyetlen esetben indítottak háborút 1973-ban. Hoppá. Bocsájátható. Igen, igen. Lehet, hogy nem fogunk mégsem olvasói leveleket felolvasni, ha ez így megy tovább, na. De már tudjuk, hogy árulók vagyunk, és őket meg fognak találni. Pont most volt egy ilyen hír, hogy pontosan ezt mondták valami ifjú szocialistákkal összefonódott cigányok valami emberkének, hogy meg fogunk téged találni, meg, tehát emlékeztet a stílus, nem? Ez tipikus, ez a barátnőt fenyegetése, meg megtárunk. Én ezt mondtam, tehát ezt már ezerszer mi kiveszéltük ebbe az adásból, hogy ők a mi cigányaink. Rosszabb. Tehát jár. Rosszabb, mert cigány így született. Igen, szóval... Cigány soha nem mondta, hogy ő fölvállal. Szóval valami hiba történt, és ugye senki mérte, hogy megváltoztunk, nem erről van szó. Tényleg az, azt hiszem, hogy most az utóbbi, nem tudom, egy évben, vagy fél évben tudjuk a legjobban képviselni azt a nemzeti értéket, amelyet a Szent Korona lefektetett, de nem kell, tehát ez nem pátoszról van szó, ez tényszerű, de tehát azt, amit eleve is szeretünk volna képviselni, hogy korábban azért, tehát amikor ebbe belekerült, tehát belekerültünk ebbe a vonalba, hogy tenni is kell valamit, akkor azért végigjártuk mi is azokat a lépéseket, amiket ugye mindenki végigjár, nem nagyon volt kitől tanulni, mert nagyon sokan kibuknak ezen az úton, mások abba hagyják, megunják, vagy hiteltelenné válnak, vagy egymást tesszük azzal, mindegy. Úgyhogy bele kellett tanulni, és hát nekem voltak, én emlékszem a két nagy csalódásomra, amikor, tehát én, nekem verekedni, kocsmai verekedést, az csak nemzeti kocsmában kellett tennem. Tehát volt egy ilyen nemzeti rockkoncert, ott jöttek a skinhead, az a nem, vagy nem tudom, ők azt hiszem, ők nácik voltak, én már nem tudom, már nem tiszta, mert semmilyen ideológiai háttér nem volt, azok három verekedés volt, aztán volt egyszer egy nemzeti kocsmába, elmentem, és ott nem is nekem, hanem egy barátomnak, aki a barátomat kezdték el cigányozni a háta mögött, hogy jött ott egy cigány, az meg ott a Tomcat haverja, és utána szóval ilyenek voltak, és én meg egy ideig azt hittem, hogy mindenkivel, aki ezt az ászlót viszi, nekem nem, hogy közösséget kell, logikus, hogy közösséget vállalok, hiszen egy oldalon vagyunk, összetartás. És ugyanígy cinkos voltam annak, ami Kuruc Infóból lett egy ilyen gyűlöletportál, mert mi is mondunk cifra dolgokat, csak az megint más, mint az a hogy tehát ott azért mi tudjuk, hogy egy kicsit érdekcsoport van átérve, illetve ott tényleg nekem az már sok volt, ami volt, ezt beszéltük is, mindegy, de cinkosává váltunk azzal, hogy azt mondtuk, hogy de egy oldalon harcolunk, menjünk előre, fogjunk össze, És aztán föl kellett abból ébredni, hogy sokszor az összefogás az csak hátráltat bizonyos esetekben. Nem, ez nem ellenségeskedés innentől, nem ez lenne, csak amit én úgy fogalmaztam meg, és ezerszer elmondtam, de hát ez a lényeg, ez 2008 harmadik negyede környékén, hogy sárba ragadt a nemzeti radikalizmus, vissza, az inga elkezd visszarendülni, innen már, tehát a jó értelembe vett divatirányzatnak kezd megszűnni ez a dolog, nem tudjuk meglovagolni, induljunk el egy új irányba, csináljuk, és próbáltam húzni azokat az embereket, akik szerintem nem képesek megújulni. Aztán nem sikerült. Nem is az a baj. Elindultuk ott, elindultam, ott hagytam őket a sárban, és most elkezdenek dobálni a hátam mögül. Tudod, az a baj? Ja, oké, mi azt hittük, hogy sárba ragad, csak mikor elkezdték tavaly, kiderült, hogy az nem sár. Igen, tehát azt látom, hogy nem kell erőltetni az összefogást, ha nem megy, ha az utunk egymás mellé megy, akkor nyilván majd megfelel. Csak hát van, aki... Csak tudod, van a... Tehát, van a bárányből esete föl letölteni, igen? Erre csak azt tudnám mondani, hogy valóban ez a sárba ragadás, ez részemről is érzékelhető. Én is egy ilyen új jövevény vagyok tulajdonképpen. Hogyha már előző adásra emlékeztek, ugye oldalak nincsenek, de akkor mondjuk azt, hogy a nemzeti körökben. Te hallgatod a Bomba Gyár Rádiót? Szoktam. Sívezzen. Szóval... Olyan bunkók zsabálnak adás közben. Egy jobból jöttem valaki ide. Valaki ezt hallgatja össze ezt az adást, hogy mikor szarok, de milyen disznók érte. Tehát már 56. adás, de ő tudja. Nem, már nem hiszem, hogy sok rosszat tudnának mondani. Igen, már nem tudom. Ja, mondd el azt is, hogy te vagy Péter, de ez nem most jött rá kuruc info, tegnap még Robin volt ez. Alapvetően elég érdekes összeesküvés elméleteket láttam. Egyesek már Lubanira is gondolták. Úgyhogy... Hát arra én már mindent gondolok. Na szóval, én új vagyok ezen a területen, én azért választottam a bombagyárat, mert elég sok helyet megnéztem magamnak, hogy hova lenne érdemes beállni. Én befogadta. Hogy egy építő jellegű munkát lehessen végezni, én itt találtam meg azt, hogy... Elbasztad, meg is bontó jellegű munkát végezünk, sőt, bomlasztunk, ügynökök vagyunk, nem tudtad? Na hát igen, ez a másik. Ezt a Lipusz Zsolt, megmondhatod kézzel Lipusz Zsolt? Hú, te hatalmas ember. Tudom egyébként. Te várjál valami tirpák, ennyit tudtam róla. Tirpák hiába vett ilyen fekete egyenruhát magának, ott lehet kapni. És ő megmondta, hogy én ügynök vagyok. De nem így szemtől szembe. Kuruc info. Lipusz Zsolt, elmondom, hogy ki egyébként. Én szerintem a Lipusz Zsolt faszopó. Tehát így befejeztük. És ilyenekkel van tele a gárda. Most ilyeneket... Ja, hogy ő gárdista is? Aha, ő van helyi gárda überbasszájba, tudod, megalakultak, és hát hárman voltak, neki volt a legnagyobb pöcse, hát elég szomorú az állomány. Ez a Lipusz, aki szokott írni történelmi témájú cikkeket a Kurucon? Aha. Azt hiszem, ő az, na, őről azt... Te én is tudok írni történelmi témájú cikkeket. Fogsz egy könyvet indod, és másolod, ennyi. Történelem tanár, aki... Egyébként teljesen tanár, jó, jó gondolatai vannak, meg az ő cikkei viszonylag értékesek is lenne, szóval tényszerűek, tök jó, meg ideírja. Egy baj van vele, hogy ő az, akinek a faszával kurva jól lehet verni a család. Most elnézést, a kivezés, ez tényleg ő az, akire ki lehet adni a kuli munkát, meg a szart, és megcsinálja, nagyon lelkesen ott lehet. Neki egy óriási öröm volt, amikor Kuruci, hát oda írhatsz, nagyon, úgy, de kurva jó. Nem jött rá, hogy az a olvasó közönség nem kíváncsi különösképpen erre a... Hát, hogy olvas, tehát, hogy, tehát így. Tehát a jelzőkre kíváncsi, hogy büdös zsidó, azt megérti, büdös kurva, ez tökéletesen fog neki működni, de Lipusz Zsolt, hogy nem annyira, de mindegy, szóval lelkes gyerek, megírta a gyűnök, gratulálok, nem tudom, kiszedte ki az MBH-st a gárdából, de úgy emlékszem, hogy hát nem ők voltak, mindegy. Jó, hát Jobbik gárda. Tehát most lehet meg jelentkezni a Jobbik irodában. Uh-huh. Egy kérdés, miért van? Most belerúgtál a Jobbikba, várjál. Nem, a Jobbikba rúgtam, én eddig is. Én ugok mindenkibe, tehát nincsenek elveid, ha kell. Megmondták. Én mindig mondtam, nekem a gárdával ők itt volt Neó, én első időkben keményen kritizáltam, nekem vannak problémáim, én tevést vártam, tehát én azt vártam, én értem, hogy nem, tehát azt is értem, csak amit az emberek várnak, ahhoz képest a véradás, meg ez, meg a hadisírgondozás, az tök jó, csak ugye vége, és mondtam, hogy mikor jön, és mi történt azóta? A Kuruc infón keresztül, persze nincs kapcsolat, tudjuk, bedobtak egy éles lövészeten a Gárda a videót. Ennyit tudtak most már jó hosszú ideje. Mondom, szeretem a gárdistákat, mert nekem sokszor segítettek, nagyon jó gyerekek, nem ez a baj. Tehát megint az, hogy valamit kritizálsz, az embernek a csináld jobban, hát na mindegy, szóval azért már csináltunk egy-két dolgot, most nem éregessük meg össze a köcsünket. De az a helyzet, hogy sokat vártak az emberek, és aztán itt történt egy ilyen szakadás, amiről most azért nem beszélek, mert az egyik oldal véleményét nagyon jól ismerem, a másikat meg nem nagyon, és hát mi történik? Semmi nem történik a Gárdával. Dehogy nem, például ketté szakad. Ketté szakad, mondom, hát az a lényeg, de most ne veszünk, mert ahol mi más tudunk valamit. Igen. Arról majd egyszer, ha már nem leszünk ekkor árulók, mert azt most elmondjuk, akkor még nőbbak leszünk. Mert az a baj, hogy így nagyon éri, tehát így sokáig pöckölgetnek minket, akkor ki fogjuk borítani ezeket a dolgokat. De nem fenyegetésképpen, de tudunk egy-két olyan dolgot, ami csúnya. És aztán höröket a kurucinfo, hogy hozudunk, meg mi találtuk ki, meg minden, csak ez a kurucinfónak se is senki. Persze, ezt felértük azt, mert senkinek se is senki, és ki ábrándul. Nos, ezért szeretem magam, mert én meg viszonylag középen maradtam, mert én ki belerúgok a tomkedbe, kurva zsíp, király. Nem, visszarúgok. Igen, mondjuk jó, hát az az. Ugye fogjuk mi megölni egymást a bombagyáron, ezt fogjuk persze. Na, mindesokra, na mindegy, menjünk tovább a hírekkel. Most igen, most nem rögök tudnánk filozofálni. Szóval szeretjük a Gárdát, semmi gond, csak már megint be kellett valakinek szólni, mert nem bírunk magunkkal. Nem, árulók vagyunk. Várjál, mit akartunk még? Program ajánlót szoktunk ilyenkor mondani, de az a helyzet, hogy a jövő héten semmi épkézzel programot nem találtunk. Az a helyzet ugyanis, hogy mi mindig a Szent Korona Rádióról lopjuk a program ajánlónkat. De beszoktuk mondani. Beszoktuk mondani, most is bemondtuk, tehát lopunk. Tehát én lopom a pólóimat is, nem tudtad? Igaz, hogy oda van írva, hogy na mindegy. Szóval lopjuk a program ajánlónkat, csak az a baj, hogy most nincs mit elloptunk, mert a jövő héten mindössze tárgyalásokat tudunk ajánlani. Nem tudom, kit érdekel például a Göbül György tárgyalása. Ezek nem érdekes dolgok. Ki az a Göbül? Na mindegy. Egy arc egyébként, egy Kossuth téri. Ah, kurva jó volt ez a rántott sajt, közben most jön a palacsinta. Barna cukor van rajta, ha jól látom, mi finom. Csapi szósz a kicsi papa is. Ez. Igen, egyetek, az örögön az acskó. Annyi. Sütő van még. Ah, király. Na, miről is beszéltem? Nem teljesen lényegtelen, nincs meg programot. Ez egy ideig is szétcsúszott adás, de hát Isten kell egy ilyen. Ez van, gyerekek. Mert alapvetően már teljesen, tehát a tököm terül lenne, hogyha állandóan komolyan kezdenénk. És olyan hírek vannak megint, hogy szerintem a végére elsírjuk magunkat. Uh-huh. Van itt azért probléma elég. Király palacsinta, gyerekek. Király utca. Reklámot csinálok nekik. Fücsi papa kifőzdeje. Kúrva jó kajájuk van. Ilyen fűzőres kifőzde, de nagyon jó. Jó. Tudom, zsidó negyed, igen, kurva anyád. Menjünk akkor a hírekkel, aztán közben is hülyeskedjünk, mert már nem, tehát már nem. Szóval ez már komédia, ami megy ebbe az országba, és így mi bőrünk, és 2009 az még rosszabb lesz, és így beszéltem valakivel, még így mondtam, hogy hát ezek hitelezők most, akik hitelt vettek fel, jó beszívták, ez gyakorlatilag így Magyarország, meg úgy minden ember, és akkor de hát, Istenem, hát megtanulják végre, akkor majd kimegyünk az utcára, stb. Egyáltalán lesz. Az nem fog kimenni. Persze nem fog, de mindegy, tudom. Az a baj, mi már ugye nem tanultunk az előttünk levőkből, és én erre céloztam egy írásomba, aztán mindenki azt, hogy IMF, nem erről írtam, az csak egy mondat volt, vagy kettő. Szóval céloztam, hogy amit mi most csinálunk, azt melyiket végigcsinálták a rendszerváltás környékén, azokat a pártokat, ugye ott voltak pártok, emlékszünk, az NSZP meg Fidesz ilyen pártocskákat csinált, még ilyenek. Voltak Kövér Laci, most mit mondom, nem kell szeretni. De azért mondok, például az MSZP csinált köztársaságpárt, centrumpárt, és most azt mondta, hogy az MSZP csinált a Jobbikot, de hát ugye... Ami egy fasság egyébként. Ami egy baromság, mert nem az MSZP csinált a Jobbikot. Viszont a Jobbik lehet olyan... De, bocsánat, megmondom, mi a legnagyobb bajom a Jobbikkal. Tudom, bántottam szegényeket. Igen, persze, Luffy, hogy ne. Azért Luffy, kedves nehéz felfogások, ha valaki nem tudta volna elolvasni azt a nagy vitát kiváltott cikkemet, vagy inkább mocskolódást kiváltott cikkemet, mert a vitára eléggé. Ez is már eleve jellemzi a Jobbikot, hogy csak úgy tudtak válaszolni, hogy elkezdtek engem balliberálisozni a kurucinfón, amit persze nem ők, tehát gratulálok. Tehát az a baj a Jobbikkal, kurvára amatőrök. Annyira amatőrök, hogy az fáj. Nem mondom, hogy... Ezt nem mondod azután, hogy a Péter úgy beszopatott, hogy öröm volt nézni. Mármint? Hát azért beszoktad ezt a választ. Nem arról van szó, hogy nem tudnak tahók lenni, vagy hogy mondjam, tehát nem tudnak csalni. Nem arról van szó. Politikai kommunikációról beszélek, irányvonalakról beszélek. Tehát lehet bazd meg kitalálni kreatív módokat, hogy hogyan szélhámoskodjunk szét egy választást. Lehet ilyet, ezen majd foglalkozunk, mert lesz ebből hír. De bazd, nézzétek már meg, hát gyerekek, mi a Jobbik kommunikációja? így jó lesz, meg úgy jó lesz, meg tiltakozunk, meg amúgy jó lesz. Jó, tiltakoztok, fasza. Ezt csináljuk 2006 óta, és... Nem tudom, megújulni, hát erről beszéltünk, csak én nem szoktam pártneveket mondani, nem vagyok kibékülve, zöld pártal sem, mert párt, most tudom, hogy antipárt, de falból párt maradjunk. Tudom, én tudom, mert én beszéltem az Ottóval, tehát tudom azt, hogy ez egy antipárt, tehát én nem szeretem a pártokat, mert Széchenyi sem szerette, meg is őrült, úgyhogy semmi gond. Úgyhogy, tehát én nem, semmi gond, csak azért nem abba rúgok bele, mert abba rúgdosnak elegem. Meg belerúgok abba is, hogyha itt lesz ideje. Jobbiba se rúgdosom, én szoktam konkrétumot írni, én szeretek megmaradni középen, mert mondjuk, ha jó fel vagyok. Nem mondok, mindenki egyformán lőhet rá. Hihetetlen. Igen, tehát nem ez a legjobb hely, de nem mindig. Igen, szóval ez aki már ezt az oldalt választja, az nem a legjobb helyet keresi, hanem tükrözi a Jobbiknak ezt a kompromisszum képtelenségét ez az egész. Nem, személyes értettségből beszél természetesen csak. Nem, egyébként ezt mondtam már előtte is, mielőtt ők ezt így kitalálták. Igen. Tehát ez a gyerekesség, hogy kapunk egy kritikát, Jézuson mit csináljunk, Úristen, gyengít minket, öljük meg. Hát, bazd meg, nem. Én emlékszem arra, ezt már mondtam, nem teljesen, tehát férhívat, de mondtam, mindegy, barátom családjának barátjáival, mindegy szar közeli, a magyarok lapja, amit a Novák Öde ellopott, ezt azért így mondom, mert ez így történt, ha hiszed, ha nem. És hát akkor volt ez a mondat, ami nekem, én megérztem, nem volt, tehát nem lettem előítélt, semmit sem megérztem, és most előjött, hogy mondta, hogy hát ezt a lapot beletette életét, pénzét, stb. És az volt a válasz, nem felejtel, ez lefagyott mindenki, hogy majd bejutunk a parlamentbe, és a párt tönkretesz. Ez a mondat elhangzott. Így? Igen, ez a mondat, ez így hangzott el, az durva volt. Na most nem az... Állj, Novák Előd! Állj, Novák Előd nem egyelő Jobbik, szokták mondani. Azóta is ott van. Tehát először nem volt velük, de most már megint a sajtóosztály nevébe ad ki, és nagyon úgy tűnik, hogy nagyon komoly ember lehet, hogyha a választási bizottságba ő delegálja. Én nem mondom, hogy fogja volna a faszát, bár de legalább visszarogatja. Mert most vagy a vona ebben cinkos, vagy a vona egy kicsit báb, vagy a vona nem vesz, ebbe benne van. Hát vagy nem vesz észre, mert a hülye. Hát egyik se túl fényes. Az a baj, hogy valami gond van ilyen szempontból, tehát ez probléma. Uh-huh. És nem a Jobbikkal, nem veled, mint Jobbikossal van baj, tehát nem, hanem sőt, csak nem is az irányvonallal. Nem is az irányvonallal, meg a célokkal. Tehát félreértés ne essék. Igen, várjál, most ki fogja tenni a kurucimpa, hogy 5 percemből ellen mondták maguknak, mert ilyen primitívek. Most nem, az irányvonal az teljesen más, mint a megvalósítás. Tehát az irányvonal az rendben van, csak hogy megvalósítják az. Igen, tehát az a baj, hogy ott bizony valahol a vezetésben lehet olyan probléma, amiből kellene egy változtatás, mert most még lehet. Később már lehet, hogy nehezebb lesz. Ha emlékeztek, a kommunisták is gyönyörű szép dolgokat mondtak, hogy mi fog majd megvalósulni. Egység. És ki kell kinyírni, ki az áruló. És ki a párt. Igen. Ez már egy másik kérdés. Szóval társadalmon belül ez a nemzeti oldal, ezt úgy szeretik szajkózni. Ez szellemi gettó bazárik. Ez gettó, így van, hát bazd meg. Hát van aki nem ide tartozik, azért nem is beszélek. Igen, sőt, az ellenség. Én el szoktam ülni az MSZV-s ismerősömmel, anyázok egymást, tehát gond nélkül, csak elmond tök jó dolgokat, és így hasznos, meg így, tehát amúgy jóban vagyunk. Hát így fasz, igen, meg hülyeséget gondol. Azért nem csak a Novák Előd mondott ilyeneket, hanem például a Molnár Balázs, a Kurucinfo főszerkesztője, aki persze Váltig tagadja, hogy ő az, de hazudjon a világ szemébe, persze. Tehát azt tudni kell, a Kurucinfo az kuruc.hu-ként indult, és két főszerkesztője volt, az egyik a Molnár Balázs, a másik pedig a G. Kirkovics István. És elhangzott egy ilyen beszólás, amivel a GKI áruló lett, mert nem ő mondta, a Molnár Balázs mondta, hogy volt valami kérdése, hogy a cikkírói pénzt azt ő mikor kapja meg, vagy mert volt neki egy ilyen ígérve, ez egy alapítvány keretében működött, hogy vigyázzál, mert nagy céggel kezdtél ám ki. Nagy céggel, igen. Ez volt a... Igen, nem kapta meg, azt hiszem. Egy... A felesége 4 hónapon keresztül, amit... Igen. De aztán sikerült. Ezt nekem egyébként... Én, az volt a tolvaj. Én nevet nem mondok. Én beszéltem a Kurucinfo főszerkesztőjével, és ő azt mondta, hogy legközelebb, ugye Szegély Kirkovicsot teszik tönkre, aki előző adásunk vendége volt, mert hogy vele és pénzügyek miatt volt probléma. És ez volt az a találkozásunk, az általam néven nevezett főszerkesztő, amikor azt mondta, hogy ezután indult el ez a érthetetlen rágalom hadjárat, ugye amit szoktak mondani. Azt mondta nekem, nagyon jó volt, ketten ültünk a Moszkva téren, helyem, hogy ha nem azt mondjátok, amit mi akarunk, vagy amit mi elfogadunk, akkor tönkre teszünk. Na most emlékszel arra, most ezt mondjuk el, hát ezt kevesen hallgatják ezt a adást, csak 10-valahány ezeren, hogy Dósa Istvánnak mit mondott Vona Gábor? Ahogy miért hozta nyilvánosságra Dósa azt a felvételt, ezzel támadják, hogy a bíróság, de aki nem tudja, nem tudja, mindegy, hogy mit mond Dósa István Vona Gábor? Hogyha nem tudjuk felügyelni a gárdát, akkor szétverjük. Azért ezek olyan mondatok, amiket nem ujjamból szopok, én soha nem szoktam ilyet tenni, tehát rám még nem vetült a hitetlenség árnya. De végre lesz a zeneszületnek már fog. Kuruc is csak annyit tudott rám mondani, azt hiszem, hogy valami ilyen szó, de szóval nem. Én azért én soha nem szoktam pártneveket mondani az írásaimba se, de én arra utaltam, hogy ezt már idősebbjeink végigcsinálták egyszer, és ki is koptak. Ha megnézed most a fiatalok, így emzetedik, főként fiatalok vannak, mert elegük volt. És most ugyanazt fogjuk csinálni, 10 év múlva mi is megunjuk. Nagyon jó gyerekek, bele, így a falba, zsír. Akkor most Kuruc népdalokat fogunk hallgatni. Szex, szerelem, gyengétség című rovatunk tovább folytatódik. Szünetben elég... Nem érdekes, mi volt a szünetben. Szóval az a lényeg, hogy van erről is véleményünk. Nagyon jó kis véleményem van ezekről a dolgokról. Valami és őket nem tudhatok meg, hiszen ez egy köröztöny, magyar értékrendű adás. Jó fasz! Tehát mi ilyenekről beszélünk. De egyébként csináltnánk ilyen adásokat. Mint a vallásos vagy, úgy bármilyen szinten? Nem. Akkor mit a keresztény a műsor? Boris, te vallásos vagy? Én vallás nélkül, de Isten hívő vagyok. Na, de akkor nem keresztény. Nem, hát azt nem keresztény Isten hívő vagyok. Én meg Krisztus. Gyerekek, hova tettem a műsortervet? Na, nincs olyan. Profi egy műsor. Olyan. De mindegy, sok vallást ismerek, én összegyúrtam valamit. Hát én is ugyanezt csináltam, pontosan. Na, de hát ezt ki kérdezte? Senki, de én elmondom, mert... Ja, te vendég vagy az adásra. Igen. Ja, ez a fura dolog. Megvan a műsorterv. No. Igen. Úgyhogy ezzel csináltunk egy adást, mint csak hírek, hanem így leülünk, anekdotázgatunk, meg így beszélünk a dolgokra, amikre eddig így nem. És van megy bort. Orális. Wolverine, ha ezt hallgatod, megy bort majd oda. Uram Isten, Jézusom, miről beszéltem, és ezt így mondhatnák. Pénteken Oroszország 17 olyan csoport névsorát tette. Igen, ezt már felolvastuk. Na, félig. Na, nézzük meg, hogy milyen a profizmus. Pénteken Oroszország 17 olyan csoport névsorát tette közzé, amelyeket a Kreml terrorista szervezetnek minősített. A listán nem szerepel a Hamas-Palesztin szervezet, vagy a libanoni Hezbollah, bár a Washington mindkettőt terrorszervezetként kezeli. Orosz hírügynökségek jelentése szerint Szergej Lavrov külügyminiszter kijelentette, hogy a Hezbollahnak beleszólást kell engedni a közel-keleti krízis kezelése céljából készülő egyezmények szerkesztésébe. Az orosz állam a Szövetség Biztonsági Szolgálatának Nemzetközi Terrorizmus elleni osztályának Péter vezetője Yuri Shatunov kijelentette, a Hezbollah és a Hamas nem fenyegetik Oroszországot, és a világ sem tekinti őket terrorszervezeteknek. Hozzátette, hogy az orosz biztonsági szervek figyelembe vették a terrorszervezetek nemzetközi listáját, és a más országok felderítő szolgálataival folytatott információcsere során beszerzett adatokat. Vladimir Putyin elnök korábban is kivívta az USA és Izrael rosszallását, amikor meghívta a Hamas vezetőit Moszkvába röviddel tavaly januári választási győzelmük után. Lavrov kijelentette, hogy Oroszország Hamas illető álláspontját osztja számos európai ország, és Kofi Annan ENSZ főtitkár is. Az Európai Unió is terrorszervezetnek tartja a Hamas, akárcsak az Egyesült Államok és pénzügyi szankciókkal sújtotta a nemrég alakult Hamas kormány. És még mindig a Hezbollahot az EU sem tekinti terrorszervezetnek. Na, akkor most foglaljuk össze, mit tudtunk meg a hírből. Az oroszok szerint sem a Hezbollah, sem a Hamas nem terrorszervezet, és szerintük Európa sem tekinti, vagy az többi ország terrorszervezet. Jó, hogy nem már Európa ezeket. Sem az. Az USA és Izrael ezért mérges. A Hezbollah az valóban az EU szerint sem terrorszervezet, és Kofi Annan a Hamaszt sem tartja. Annak ő ENSZ főtitkár. Volt, úgyhogy most ez van. Én se tartom annak őket. Nem, már nem azok. Mert az a fő, ugye, mi a terrorizmus. De most ebben nem megy. Van neki egy BTK-s definíciója, ezt tudom fejből. Ja, ha valakit érdekel, február 6-án 8 óra 30-tól lesz a Pesti Központi Kerületi Bíróságon Markó utca 25-ben a bomba ügyem következő tárgyalása, ahol megtekinthető lesz az, amint a rendőrségi, most így mutatom a kezemmel az időzőjelet, szakértőt forba fogja alázni az igazi szakértő kö sokan. Érdekes lesz. Azt nem mondom, hogy fölmentenek, mert az egyáltalán nincs még eldöntve, de az, hogy szerencsétlen nagyon nagyot fog koppanni, és borítékolom, hogy nem is lesz ott egyébként, mert a hamis tanúzás az csúnya dolog, hogyha tévébe élő egyenesbe verik rá az emberre, az biztos. Semmi köz a terrorizmushoz, ugye? Plogin kinyomta a fél szemét közbe, ide hallom, hogy kattog a szemgolyója. Tudod ezt a mikrofonba is csinálni? Nem, megmutattam egyszer mikrofonba, ez teljesen undorító. Önök blogging szemgolyóját hallották. Tudom durrában, hogy ezt most... Te ugye milyen szerencsé, hogy szegény szarkági nincs itt? Kérdezed, ha itt lenne. Hát van, szerintem nagyon jól szórakozna. Szerintem így fogja a fejét, így látom lelki szemem, hogy ül itt a pólótartó szekrényen, és így... Mondjuk több okosságot tudna mondani, mint mi, de hát... Lehet, hogy megvigasztalná Boriszt például. Itt elkeseredett, hogy oltogatjuk őt, szegény. Nem is oltogatjuk. Nem. Na, így van. Nem is oltogatnak, de nők kell, tehát nők gyerekek, hallgatjátok. Én még egyszer mondom, ilyen fényképes bemutatkozás. Fiatal csinos lányok, nem baj, ha buta, most nem arra kell. Tehát lehet jelentkezni a Borisznál, nagyon kedves srác, tényleg. Még akár jóképű is lehetne. Ajándékba adjuk az én kedves és kicsi csípős megjegyzéseimet majd a kapcsolat mellé. Szerintem abból jár. Nélkülözni tudom. És a bombagyár majd tudósít az esküvőről, ha lesz. Ennyire ne szaladjunk előre. Ja, tudom, hát olyan, mint a zsiráf, hogy szép meg aranyos, de azért haza nem kéne. A szemét pákos még ezt elmentünk az esküvőjére, aztán mi lett belőle? Hát maradt minge. Jan Mikolaj, a szlovák oktatási miniszter szerint a szlovákok önérzetét sérti a felvidék kifejezés. Senki sem tudja konkrétan megmondani, mit jelent az a cikke, amely szerint a szlovákiai kisebbségiek nyelvhasználatában mekonosodott szlovákiai helység és más földrajzi neveket a nemzetiségi iskolák számára kiadott tankönyvekben a tanulók anyanyelvén lehet feltüntetni, csak utána a zárójelben szlovákul. A felvidék kifejezés például használatos a magyar nyelvben, ám a szlovákság becsületét sérti, ezért semmiképpen sem szerepelhet a szlovákiai magyar tankönyvekben. Néhány hónappal ezelőtt azonban Jan Mikolaj elrendelte a kiadóknak, hogy ezentúl a magyar tannyelvű iskolák számára kiadott tankönyvekben is szlovákul kell feltüntetni a földrajzi neveket is. Azóta már két olyan kiadvány látott napvilágot, amelyek olyan nyelvi szörnyszüleményeket tartalmaztak, mint például legnagyobb alföldünk a Dunaj mellett fekszik, a neve Podunyeska Nizina. Tippeltem. Még a hősi vízerő, bősi vízerőműt is ugyan lehet. Magyarul se az, még a bősi hősi vízerőmű, megfelelőművet szerintem, tehát már híres az, még a bősi vízerőművet is úgy emlegetik. A Gapcikovia vodnye dielo. Gapcikovia vodnye dielo. Hát, felvidéki olvasói küldjék be a megfejtéseket. Tehát ilyen nyelven nem beszélek. Kecske nyelven nem, de tényleg mit jelent? A kedves felvidéki olvasóink, tehát ti nem rögtétek halára magatokat ezeken, komolyan, amikor ezt így közölték veletek, hogy tessék ott jobbra fordulni, arra van a Gapcikovia vodnye dielo. Jézusom, tehát a magyar rosszabb, mint amikor a Demszki angolul beszél. A magyar koalíció, vagy az Gyurcsány, a magyar koalíció, az a dacit. Gyurcsánynek adta, dacit. A magyar koalíció pártja ezután tavaly... Gyerekek, Demszkinek is kéne egy nő. Egyszer életében legalább. Igen, azt már megbeszéltük, hogy nyitott ajtónál szarik. Na, igen. A magyar aki ezt szereti, az... Te Blue Bunny, az nem? Ő nem csinálja itt? Az MKP ezután tavaly szeptemberben törvénymódosítást nyújtott be a pozsonyi parlamentbe. A javaslatot két szlovák ellenzéki párt támogatásával a pozsonyi parlament nagy többsége megszavazta. Ján Szlota nyílt levélben szólította fel a szlovák államfőt, hogy ne írja alá a dokumentumot. Ja, egyetértek, ne írja alá. Miért kéne aláírnia? Ki a fasz érdekel? És most mit mondjunk erre? Felháborító, hihetetlen Trianon, Erec Magyarország, vissza minden. Magyarországot körül nem soha. Hagyjál már még olyan isler, és ezt már elmondtuk egy nehány szor, aztán... Tudjátok, az a hallgatóink megjegyzésére közlöm, hogy így most zacskózó, nyújtom neki zacskóstól. Nem, inkább nem hallanátok, hogy mindjárt csámcsogok, és közben azért elmondanám, hogy azért a Szlotáiktól azért nagyon lehetne tanulni. Tudni illik. A Szlotáiknak hát ők mind nemzetiség szélsőségesek, belezavarodtam, mert olyan fáradt vagyok, na mindegy. Szóval azért szlotáiktól valamit nagyon meg lehet tanulni. Tehát ők, mind nemzeti szélsőségesek, helyi nacionalisták, sovinisták, utálhatjuk őket, de az ő nemzeti körében őket úgy szeretik, mindegy. Tehát őnekik, ők nem azzal voltak elfoglalva, hogy jelzős szerkezeteket írogassanak az interneten, hanem szereztek egy pár milliárd koronát. És abból így vettek ezt, meg vettek azt, és nota bene kormányon vannak. Értitek ezt? Hogy ez hogy lehetség? Igen, szóval azt hiszem, hogyha mi lennénk Magyarországon döntő helyzetben, mi nem lennénk Jan Szlota féle szélsőségesek, és ezt úgy értem, hogy, tehát, hogy ők azért, tehát próbáljuk beleképzelni a helyünket így a szlovákokébe, ugye hát elég kellemetlen, a helyünk nehéz, jó, kicsit képzorosod. Magunkat, vagy egyáltalán legyen valami, magyar mondat ebből hamarosan egyszer csak. Tehát, mondja szlovákul, semmi van. Való igaz, hogy... Nem is kell nő, látom. Szóval azt látom, van, de hát ha most jelentkeznek, most... Gyerekek, hát minden csütörtökön itt vagyunk 6-tól. Nyilván zárva, nem állt be senki, lehet jönni nyugodtan. Majd közvetítjük. Tehát nem tudtátok, hogy a jövő pinálja a segg? Nő, tehát én nem tudom, hol tartotok. Na, úgyhogy... Úgyhogy mi valószínűleg, amiket mondunk, amellett sem lennénk annyira, hát markánsan, nagyon nacionalisták, mint az Ján Szlotáik, tehát tényleg ez egy elmebeteg, de még mindig, bárcsak lenne nekünk egy Ján Szlotánk, ilyen szempontból, van csak, hogy ott lenne, tehát úgy értem, tehát, hogy... Hát, mert még... Meg lennénk áldva vele. Most is meg vagyunk áldva, csak érted, még Még ennyire sem. Igen, mondjuk jó kérdés, hogy mi jó lenne. Igen. Na, tehát mondjál már valami értelmeset, amiért elkezdted ezt a mondatot, mert végülis ez egy rádióműsor, és 10 000 röhögnek a félbehagyott mondataidon. Nem, csak azon, mert közben meg végig gondoltam, és rájöttem, hogy lehet, hogy nem járnánk jól egy saját jánszlotával, azért, tehát azért ilyen zavaros, mert ugye elképzeltem ezeket az általad említett úri embereket, akiket én nem nevezek nevén, tehát Voldemortként tekintek rájuk, de igen, hogyha ők lennének ott, szerintem lehet, hogy a magyar jánszlota az azonnal a szintén a magyarokat kezdenék írtani. A magyar jánszlota egyből kinyírná a magyar Ceausescut, azt hiszem. Igen. Tehát aki nem elég nagy a turul, az a magyar jánszlota áldozata lenne. A szlovák jánszlota meg inkább szintén a magyarokat próbálja. Javaslom kiírtani. Egyébként. Na, ez volt értem? Most dalárdát fogunk alakítani, ez nagyon csúnya lesz, gyerekek. Csak ha már ilyen antipolkorrekt dolgok vannak, figyelj, Blogin énekelni fog. Én nem fogok. Én nem mer énekelni, az a baj, kedves hallgató, hogy a hangom. Ezért nekünk kell a hangom jó, gyönyörű. Neki. Az én hangom nagyon jó. Várjátok. Tomb Raider, Adventures of Lara Croft. Na, szóval, tehát ez semmi. Mert nagyon sokan eljátszották előtte. Csak ez megfelelő módon ezzel utómunka, nem ez a baj, hallásom nincsen. Nem baj, itt énekelni kell, nekem ez sincs. Az, nem tudok. Kedves hallgatóink, a Magyar Kultúra Napja alkalmából, úgyis, mint soviniszta és nemzetjövőért és pornográf rádió, magam két kedves hallgatónk hozott nekünk egy dalt, és megkértek, hogy énekeljük el nektek a rádióban. Na most, ha a Blogin nem énekel, akkor megverjük. Fölállnak hozzá. Fölállunk. Miért? Na, Boris nem tudja a dallamot. Mi az, hogy? Dehogy nem. Nagyon is jó. Egy, két, há, és... Ha nékem egyszer sok pénzem lesz, befektetem gépfegyverbe, annyi lőszert veszek hozzá, ami elfér két kezembe. Amere járok, hullik a cigány, sajnálom a lőszert, ami nem talál, de ami talál, azt nem sajnálom, az összes cigány kicsinálom. Hey! De én a zsidót nem sajnálom, gázosítom, deportálom. Mindenkitől elnézést, főleg az említett kisebbségektől. Meg azoktól, akik ezt buszon, autóban hallgatják, és a környező... és pont megállítja a rendet. Állampolgárok... furcsán néznek rá. Gyanakodva szemlélik az ő arc kifejezésüket, illetve összeösszegörnyedő, fájdalmat összeösszegörnyedő testtartásukat. Hát ez ilyen ez a műsor. Ezt ki lehet vágni, lehet mutogatni egymásnak ilyen partizán infókon, és lehet... antiszemitizmus.hu. Lehet rögni, hogy milyen ostobák vagyunk. Mert alapvetően, tehát ez, ilyesmi az ostoba. De az egyébként élvezzük. Igen, tehát ez nem a szoba közepére szarás. Alapvetően... Tudom, hogy bunkó, de annyira jól esett. Amit nem csak ezt szoktuk, mi nemzeti kultúrát is csinálunk, meg árulunk, meg minden, de ezt például a nemzeti bulvárt hülyéskedünk. Tehát ilyen... ellenkultúra. És ezen így röhögni kell, mert aki nem röhög, az arra azt mondjuk, hogy nincs humorérzéke, pedig lehet, hogy nekünk nincs. Igen. Tehát ez ilyen. Lényeg, ne? Jaj, híreink vannak még? Van. Egyébként annyira hírszegény hét volt, hogy egyszerűen azért húzzuk az időt ilyen hülyeségekkel. Ez a harmadik vagy a negyedik blokkunk egyébként ma? Ez a harmadik blokk. Jaj, és még kell még egy, ugye? Ez a hír, ez egyáltalán nem gumicson, meg már nem erről beszél mindenki napok óta, vagy nem tudom, tegnap óta. Figyeljétek, rettentő lesz. Felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtotta a Pesti Központi Kerületi Bíróság elsőfokú ítéletében azt a férfit, aki a 2006. október 23-ai tüntetésen beindította a Városháza Parkban kiállított régi harckocsit, és azzal közlekedett. H. György 67 éves vádlott a bíróság előtt a Magyar Gárda egyenruhájában jelent meg, és az utolsó szójogán azt mondja, vállalja, amit tett, de nem ismeri el, hogy ezzel bűncselekményt követett volna el. A PKKB folytatólagosan elkövetett közúti közlekedés veszélyeztetése, jármű önkényes elvétele és kétrendbeli rongálás miatt 1 év 8 hónap börtönnel sújtotta a férfit, a büntetés végrehajtását 4 évre felfüggesztették. Mellékbüntetésként 3 évre eltiltották a közúti közlekedéstől. H. Györgynek 246 000 forintot kell fizetnie a kidöntött hirdetőpóznáért. Már most 3 évre a közúti közlekedéstől cakpak, tehát nem is gyalogolhat? Tehát közúton ő nem. Én csak egy dolgot nem értek, hogy ugye egyszeri alkalommal tudta elvinni azt a tankot, és hogy tud ez folytatólagos lenni? Mondjuk a folytatólagos egyébként engem is érdekel, mert valóban hát folytatólagos, tehát elindult, bekanyarodott. Egyébként tehát akkor sokat beszéltünk róla, hazudtak róla sok mindent, hogy kifogyott a benzinek, stb. Mindegy, vissza lehet keresni. Való igaz, szerintem az megáll, és most persze nemzeti hős, meg mondunk ilyen fura dolgokat, az megáll, hogy ez így tényleg felelőtlen volt. Tehát ő ott elüthetett van valakit, aki látja a felvételt, szóval volt veszélye. De hát az is igaz, hogy azért abban a helyzetben bizony, amit ő tett, az ő biztos vagyok benne, hogy nem szórakozott, ahogy ott sokan. Lehetett látni a felvételeken, hogy azért milyen emberek mentek ki részegen. Tehát ő nem, ő úgy érezte, hogy ezzel tudja ott a legtöbbet tenni. Egyébként jól tette. És nagyon szerint Szarka Ági mondta, hogy ott állt a harckocsi mellett, amikor elindult, hát ő pont ott volt a tűzvonalban, mindig. Mondja, hogy valami olyan felemelő érzés volt, mint az a harckocsi beindult, hogy addig jöttek ezek a páncélba öltözött embertelen rendőr állatok, lőtték az embereket, véres sebesültek, estek el, ütötték, vágták őket, ki tudja hány évre kerültek börtönbe, hát akkor már ugye több hónapja mentek a megtorlások. És aztán egyszer csak jött egy ember, bemászott ebbe a harckocsiba, és elindította, és megindult a rendőrök felé. És egy olyan éjjelzés, olyan üdvrivalgás, olyan felszabadulás volt, és ez egy jelkép egyébként, hogy mindig valamit elő lehet szedni, mindig valamivel vissza lehet vágni, és csak rajtunk áll, hogy az ökünket hol állítjuk meg. És ezért félnek tőlünk ezek a mocsadékok, ezért, mert pontosan tudják, hogy csak tőlünk függ. És ez mindig is így volt. Lehet itt mindenféle bankhálózatot, meg bankrendszert, meg megfélemlítést, meg agymosást, de mindig lesz, akit nem tudnak megagymosni rendesen. Elég egy ember, aki be tud indítani egy harckot és egy kocsit, és ez a Gyuri bácsinak az óriási hősiessége, hogy ő megtette ezt, megszerezte ezt az erőt, megadta nekünk ezt a katarzis élményt, mert ez még egy videón nézve is az volt. Hát bejárt az egész világot egyébként a hír. Jó, persze, nyilván azért, mert egy érdekes dolog volt. De az, hogy ő ezt a tankot megszerezte és megmutatta, hogy lehet, ez egy példa volt. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki kezdjen a harckocsit elkötni, bár ha ezt megtettük volna 2006-ban egy nagyobb mennyiségben, lehet, hogy segített volna. De nyilván nem volt nagyobb mennyiségben. Igen, tehát alapvetően való igaz, hogy a bíróságnak szerintem abban a szempontból igaza volt, hogy valóban hát itt valamit ki kell. Nem lehet azt mondani, hogy forradalmi cselekmény volt, mert nem győzött ez a forradalom. Vagy ez. Úgyhogy valamit kellett. Azt helyesnek tartom, hogy egyértelmű, hogy ez nem letöltendő, de még egyébként ez sokallom, ugyanis ő csak a bíróság csak a vádolt idős korára volt tekintettel, illetve arra, hogy tömegpszichózis hatására cselekedett. Na most én még azt is hozzátenném, hogy ő megállította ezt a járművet. Így van, tehát ő, akkor a tömegpszichózis nem áll meg. De hogy ne állna meg? Hát ott ő azért tett, amit itt előbb elmondtunk, hogy tehát ő ott azt gondolhatta, hogy az a legjobb, nem, őnek benne volt annyi emberség, amit már megint megmutatott ez a tömeg, ez a magyar tömeg, amit megcsináltunk, mert hogy ezt gondolom hát mindannyian, a székházos románál, hogy nem ölték meg a rendőrt, akit kivettek, vagy nem verték meg, kivették a vízágyúból, ugyanezt történt. Azt mondta Gyuri bácsi, hogy elindultam, megmutattam, és nem ment neki a rendőröknek. Megtette volna, mert kiderült, hogy az hazugság volt, hogy kifogyott. Nem, abba volt, az még elment volna addig. És ezt a bíróság nem értékelte. Szerintem nagy hiba. Emellett viszont azért mellettük szól, hogy még az ügyész sem kéri, hogy letöltendő legyen, csak úgy jelzésképpen mondta, hogy legyen, több évre tiltsák el a járművezetéstől. Tehát nem, már nem lebeg a feje fölött nagy valószínűséggel bármi letöltendő. Mondjuk sokallom az egy év 8 hónapot is emellett, mert amellett mondom, tehát valami jelzésértékű felfüggesztett büntetés, az szerintem most így vesztettünk alapon, de való igaz, tehát amit Tomkát mondott, az teljesen igaz, és mondom, értékeljék azt, nem tudom, hogy ezzel védekeztek-e, hogy ő az, hogy ráállította, jó hiszeműen cselekedett, szerintem. Hát ugye ugyanez van, hogyha mondjuk más az eset, csak hogyha tömegközlekedés eszközt eltulajdonítasz, a törvény szerint, ha mielőtt kárt okoznál volna, elállsz ettől a cselekménytől, akkor akár büntethetőséget is megszerezheted. Bocsánat, ez egy általános jogelv, hogy amennyiben egy bűncselekményt megkezdesz, de a befejezés előtt abba hagyod, és ez a feltétel, és maradék bűncselekményt nem valósítasz meg. Tehát magyarul, ha bemész a bankba, ráfogod a pisztolyt az a bankára, és azt mondod, hogy kérem a pénzt, azt mondod, hogy nem, mégse kérem a pénzt. Akkor a rablás nem áll meg, de a pisztolyért akkor is felelsz, hogy miért van neked pisztolyod, a fenyegetésért. Ugyanakkor, ha mondjuk azt mondod, hogy elkezdesz, mint az állat rohanni felé, hogy valaki felé azzal, hogy megütöd, majd az utolsó pillanatban azt mondod, hogy nem, mégsem ütöm meg. Ott nincs maradék bűncselekmény. Például. Vagy mit, hogy kiveszed valakinek a zsebéből a pénztárcát, és visszadugod. ugyanez. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy ő abba hagyta, és pontosan ezért a közúti veszélyeztetés, meg hát akár egy gyilkossági kísérlet is lehetett volna ebből, hogyha ő akkor tényleg ott neki rongyol a rendőrautóknak, mert hát mondhatják azt, hogy de hát ő nem látott, hogy jól volt. Tehát a rendőröknek rontották volna neki, hát az meg... Igen, itt két dolgot tehetett volna, vagy ledarálja az egész társaságot, de akkor onnantól háború van, vagy megáll és nincs háború. Tehát egy nagyon nagy felelősséget vett ő a kezébe, és szerintem ő ezt pontosan átérezte, de gondoljuk bele, hogy mi van akkor, ha egy ilyen kis 20 éves Nyikhaj mászik be a tankba, és sikerül beindítania. Ő megállt-e volna? És még irányítani is tudja. Nem olyan nagy ügy. Fogod a két botot, azt mondod, de ezt arra találták ki, hogy azért a... Akkor jó, hogyha már csinált érte az elsőre. Nincs kizáról. Volibus se bonyolult, ezt mégis neki ment a falnak az őrsön. Persze, de ezzel, ha neki mész a falnak, az a falnak fáj. Igen, az így rosszul egy kicsit, igen. Most egyébként gyűjtést rendeztek Gyuri bácsinak ennek a kártérítés kifizetésére, tehát azt a reklámtáblát ki kell engedni. Egyébként mindig is utáltam azt a reklámtáblát, mindig útba volt, hogy melyik a metróhoz is ki kellett kerülni. Most már nincs ott szerencsére. Milyen jó font, ezt pillanatokon belül összefogják neki. Úgyhogy, hát ha jó, hogy odaadja azt a sok adományt, amit elsikasztott, akkor esetleg kettő táblát is, meg egy tankot is lehetne belőle. De rossz májú vagyok, gyerekek, Borisnak nők. Egyébként most viccen kívül, most én nem mondom, hogy elsikasztottam, mert hát lehet, hogy tartogatják valamire, az tény, hogy nagyon sok pénz van náluk, vagy volt. De hát biztos valamit keresnek is, nem tudom, mennyi lehet a fizetés ott, de lehet, hogy átmennék oda, én nem magyarról, mert itt sajnos nem keresek semmit, ott viszont hát én úgy látom, hogy ott van. De azért a hirdetőinket felkeresték egyenként, hogy hirdessenek inkább náluk. Volt egy ott baszták el, hogy nálunk ingyen hirdetnek, mert a haverságból engedtük meg. Kivéve most egy, de ő is csak azért, hogy a Gázai útunkat szponzorálja. De tényleg, igen, szóval ott benézték, azt hitték, hogy pénzért hirdetnek. Na azt akkor elmondom, ha már így hoztad. Megkeresték az egyik hirdetőnket, mert hirdetőnket a barátalapon van kéne benne, hogy miért hirdet, és ezt mondom, tehát ezt egy hívő ember mondta nekem, tehát ment egy Istenhívő, tehát tényleg. Na innen már, aki nem találja, hogy melyik banner az. Tehát tényleg, szóval nem, tehát teljesen megbízhat meg, hát ő egy régi gyárfunk, mondta, hogy megkerestek ez a szöveg, hogy ne hirdessenek a szélsőséges bombagyáron, mert mi csak havi 200 ezerért kitesszük a bannert. Durva azért, nem? Uh-huh. Na mindegy. Jó, a Hunhírt is. Azt mondom, hogy havonta egy ebédért raktuk ki a bannerét, akkor tudjuk, hogy kiről van szó? A Hunhírt is megkerest, vagy a Hunhír hirdetét is megkeresték, ugye abban azt hiszem a gedélyéknek a hirdetéséből értek, vagy nem tudom, vagy valami volt kint, aztán ott is átvettek egy időben, most már megint van a Hunhír. Hát ez az, amit annyira aljasnak tartanak, hogy a hirdetők zsarolják a nemzeti, például a Magyar Nemzet, az EKO-TV-t, nemzeti médiumokat, hogy elveszik a nagyértékű hirdetéseket, hogyha nem az ő szájízük szerint írják az újságot, és ez milyen személy zsidó trükk, hát köszönjük szépen, Molnár Balázs. Mindegy, nem azt mondom, biztos csak őrizgetik a pénzt, hogy legyen, majd Ford, nem tudom, de hát már biztos összeszedtek egyébként, hogy harckocsira valót, egyébként viccen kívül. Tényleg? Tehát ezt most nem viccelek, pontosan tudom. Tehát összeszedtek. Igen, elvehetnék. Használt harckocsikat, amiket kimustálnak hadseregükből, de motorikusan rendben van és működik, ezeket szokták eladogatni. Tehát mondjuk mire, tehát nyilván nem ez a fontos. A zsírúj állapotban csak a fegyverzet nem működik, én civilre átalakítva, de mondom, optikailag tökéletesen rendben van, szalad, forog a tornya, minden, benne vannak a célzó berendezések, éjjellátó, füstgenerátor, minden, és ez egy 10-12 millió forint. Nem, tehát ez csak egy ilyen. De az T-72-es, nem T-34-es. Nem is kell erre használni, hát csak gondolom. Ez egy 72-est elfogadni, sokkal jobb, mint a T-34-es, nem ilyen lassan csöröntő, lehet vele ugratni. Tudod, milyen vicces, mikor így lejössz a Gellért hegyről 80-nal. Na jó, nem. Elévülésre hivatkozva visszavonta a vádat az ügyészség annak a leszerelt rendőrnek az ügyében, aki intézkedés közben vette el az egyik előállított demonstráló mobiltelefonját, majd eladta azt kollégájának. Az egykori rebiszes K. Csaba kénytelen volt elismerni tetét, ugyanis egy amatőr felvétel lebuktatta. A videón jól látni, hogy a földről felemeli, majd zsebre rakta Molnár Balázs telefonját. A szabadúszó újságíró 400 ezer forint nem vagyoni kártérítést követel, de indíthat pótmagánvádas eljárást is. Ez ugyanaz a Molnár Balázs. Igen. Ez most nem a Molnár Balázs miatt van benne. Teljesen mindegy, hogy kivel történt. Tény egyébként, hogy őt így leteperték a rendőrök 2006-ban, majd ellopták a telefonját. És ugye itt beismerésről is van szó, tehát ez nem pletyka, ez nem egy kuruszínfos túlzás. Igen, tehát ez... Gratulálunk. Rendőrség. És megúszta. Tehát ez a durva. Lopott, igen, de hát sajnos már rég volt. Nagyon rég volt. De az meg rendőrként, intézkedés közben. És volt ez a rég, tehát ha belgondolsz. Igen, ne, Jézusom, hihetetlen. Ja, én is kaptam ám levelet, hogy mi minden tud elavulni, meg elévülni, meg nem megállni. Volt ez a csodálatos újságíró gyerek, ez a Trihidic, ugye, Balázs Márk mondjuk ki a teljes nevét, aki azt állította először a Népszabadságban, aztán a rendőrségen, hogy mi a bloginnal nagyon megvertük őt. Jó, ki nem ismeri a történetet, két éve ezzel rugózunk, szóval tudjuk, hogy fölmentettek minket, mert ugye már nem is volt vádemelés, csak ezzel rendőrségi szakba ejteni kellett a dolgot. De mondom, akkor én följelentem az ürgét hamis vád miatt, meg a barátnőjét is. Visszajött a levél, hogy nem indítunk eljárást a hamis vád miatt, meg a hamis tanúzás miatt, mert ő jóhiszeműen mondta, amit mondott, hogy mi voltunk a támadók. Egyértelműen fölismert minket, hát nagyon marha nehéz engem fölismerni tényleg fényképről, hogy senki nem látta még az arcomat. Tehát, hogy ez teljesen rendben van, amit ő mondott, mert hogy ő jóhiszeműen, és itt jön az érdekes. Nem azt sikerült bizonyítani, hogy biztosan nem mi voltunk, hanem csak nem volt rá bizonyíték. Tehát az ügyészség álláspontja, és ez is így megjött a levél, tehát így meg lehet fogni, az gyakorlatilag az úgynevezett alkotmánnyal tud egy kicsit szembejeszkedni azzal, hogy ugye ez ab institúció, nem tudom, majd ezt megmondják a jogászok, tehát bizonyíték hiányában mentettek föl, de ez nem azt jelenti, hogy ezen túl te viseled a bilogot, nem történt meg, kész. Nem voltál rendes gyerek vagy, készfogás, erkölcsi bizonyítvány, amit akarsz. És erre ugye az volt az érvelés az ügyészségnek, hogy hát neki is érdekében állhatott, mert haragba voltunk, hát velem nem volt haragba a hülye gyerek, hát csak azután vádolt meg, hogy én írtam róla a régi blogom, elkezdtem szivatni, na mindegy, haragba voltunk, ezért neki is érdekében állhatott, hogy hazudjon, meg nekünk is, hogy megverjük. Csak egy a baj, kimondta a rendőrség, vagy az ügyészség később, hogy nem, nincs vizeték, tehát nem vertük meg. Ártatlanság vélelme. Tehát te egy ártatlan ember vagy, nagyon zsírarc. És most meg mit mond az ügyészség, hogy hát igen, lehet, de talán mégsem. Mégse gondolnám azt, hogy Polgár Tamás és Ipo Zoltán ártott. Nem gondolja, mert lehet, hogy nem. Csak az a baj, hogy ez nem a lehetekre kellene, hogy alapozódjék, de hát ugye, mert az volt a másik érvük, hogy két tanú van, az ő barátnője, meg az én barátnőm, és mindkettő elfogult. Az tény, csak hogy van még két tanú. Tomcat barátnője, meg az én édesanyám, akit rokkant hétére berángattak. Miért? Hát ki tudja. De ő el is tűnt egyébként a nyomozásból. Elmondtam, mit tudott, azt tökéletesen átámasztottam, amit mi állítottunk, és eltűnt. Róla nem volt szó. A nyomozóról se, miután ugye kiderült, hogy körülbelül körbe röhögi ezt a hülye gyereket. Igen, tehát a nyomozó az megmondta, hogy ez hülye, hát ez két, ele is váltották. Kaptunk új nyomozót, semmi gond. És ezt se tudta végvinni. Mondom, eltűntek ilyen tanú dolgok, nem számít egy-egy tanú, ha egymásra szembe, szóval ez döbbenet, tehát hihetetlen. Sajnálom, velünk ilyenek vannak, hát nem el sem tudom képzelni. Hát, hogy hallottátok ezt a TV2-es bloggert dolgot? Nem, mit? Ki? Indult egy ilyen TV2 szivató blog, az a lényeg, hogy ilyen leleplező. És elmondom az NSZ-t, utána miket leplez le. Jó. Tell me how to frame your name. I can hear when Hogy ott az almaleven már csak ásványvíz van, egyébként már egy két, nem. Adjál már egy ismert, légy szíves. Két hete egészségesen élet, nem kicsit. Benyúl ki, veszi és a kezembe adja. Nem, nem az acskót kínálja ide. Dehogy. Nem, vagy parasztahó műsorunk van. Igen, a parasztokat utáljuk. Igen, lenézzük, mert pesti bunkok vagyunk. Na. Na. Én nem, én tisztelem őket, mert én is onnan jöttem. Nem akkor kell. Mi téged is utálunk. Nem, nem kell egyéni szó probléma. Szerint venni ez a bomba. Nem, az a baj, hogy aki minden szó szerint vesz, nincs humor, és a humor az intelligencia fokmérője. Tehát valaki azt mondja, hogy kurva anyád, azt köszönje meg. Na, ennyi. Tetszik érteni. Na, menjünk, csináljunk valamit, mert most már itt a szünet, de én folytattam a gondolatmenetemet, és... És kimondtad egy pár nevét azért, tehát nem szoktam, de kimondtad. De mindegy. Több percet is mondtam. Igen, jó, tehát ezeket majd csöpögtetem, mert sok volt az első. Mikor is lehet, köszönöm. Sok volt az első részben. Na, figyelj, zsidózzunk, hogy legközelebb folytatom, van még mit mondani. Híreket mondunk. Izrael megtiltja, hogy közöljék a gázai övezeti offenzívában résztvevő egységek parancsnokainak személyazonosságát, attól tartva, hogy eljárás indulhat ellenük háborús büntettek címén, közölte szerdán egy katonai forrás. A tilalom fényképükre is vonatkozik. Ban Ki-moon, ENSZ főtitkár botrányosnak és teljességgel elfogadhatatlannak nevezte, hogy ENSZ épületeket ért támadás a gázai harcokban. Jogvédő szervezetek emellett tiltott fegyver, fehér foszforos bomba bevetésével is vádolják Izraelt. És amíg csak azzal... Mocskos izraeliek. Hát ezt így ezzel is befejezhetnénk. Ugye tudjuk, hogy most már elvileg Izrael kivonult. Egyébként nem tudom, föltűnt-e valakinek, hogy kurvára elvesztették a háborút. Bementek, lövöldöztek, mint a hülye. Mivel is mentek? Be F-16-ossal, meg Merkava-arckocsival, meg ilyen apróságokkal. Hiált előnök egy pár, hát azért mégsem ez itt lábasak valószínűleg, de ilyen egyszerű gyalogos emberke a kis váról indítható szeretett csomagokkal, és nem tudtak semmit csinálni velük. Hát alapvetően probléma volt, hogy ez hihetetlen, de Izraelnek nem volt kitűzött célja. Hát volt alapvetően, hogy megállítsa a rakétaindításokat. Ja, jó. Tehát hogy? Tehát ez nem volt egy olyan módon deklarált cél, aminek én úgy gondolta, nem csak én, egyébként katona jellemző, hogy ezt így el lehet így érni. Nem így lehet ezt elérni, hogy most berongyolok, ott szétlövök iskolákat, aztán kijövök. Tehát Izrael egyetért el, növelte a világban az antiszemitizmust. De azt jól. Most egyébként... Cinikusan mondhatnám, hogy akkor ez az arab, 1000 palesztin civil nem halt meg hiába. Az biztos, biztos, hogy nem haltak meg hiába, de hát szóval amikor, tehát ugye volt ez az élőadásban, hogy fölhívtak egy palesztin orvost, akinek éppen egy tank belőtt a házba, és hát ott szétszakadt a lányai. Egy életben maradt meg az unokóga, de az lényeg, hogy ő ott a kezébe fogta a két lányát, és élőadásban az izraeli tévében, hát félig arabul, félig héberül, hát döbbenetes, kitör belőle a fájdalom és a gyász, és ez már az izraeli tévében is megjelent, de élőadásban nem kapcsolták le, azt mondták, hogy nem képesek lekapcsolni, ezt hallgassák végig, és kérték a televízión keresztül a katonai vezetőket, hogy vigyék el onnan a harckocsikat, mert hogy ez egy civil lakás volt. És hát ugye sok ilyet láttunk. Ami érdekes, hogy ugye az izraeliek, illetve a magyarországi zsidó média, már nem az egész, hát ez az egész az, tehát a deklaráltan zsidó érdekeltségű Szombat, stb. Ugye szintén egyébként volt, ahol ami nem cionista vonal annyira erősen, ott tényleg ott már Izraelt bírálták, de a legkeményebb vonalakon a palesztinokat bírálják, és nem csak a Hamász, mert az egy dolog, hanem azt mondják, hogy és ez a gyönyörű az a mondat, a palesztinok medializálják halottaikat. Most ezt a szót nyilván csak zsidó használja, hogy medializálni, tehát ez itt semmi. És azt jelenti, hogy érdekes, médiába helyezi, média fogyasztásra alkalmassá teszi, magyarul. Mind a 6 milliót? Nagyon jó kérdés. Tehát ők azt mondják, hogy milyen mocsok dolog a Hamasztól, hogy amikor nem az emberek, Hamasz, nem, hogy megmutatja a halottakat. Ja. Tehát, mert az nem jut eszükbe, hogy nem a Hamasz így emeli föl a szétszakadt gyermekeket, hanem az apjuk, meg az anyjuk. Tehát ott az az ember, akihez tartozik. Mert, és azért az ENSZ meg a Ban Ki-moon is elmehet a jó kurva édesanyjába, amikor miért háborodik föl, mert egy ENSZ iskolát lebombáznak. De amikor előtte már az 5 iskolát lebombázták, azért nem. Csönd volt. Nagyon nagy csönd volt. És még Amerika se állt ki Izrael mellett az elején, és ugye mit mondott az Ehud Olmert, hát mindenki a buson röhögött. Fő. Hát letelefonáltam, el is tűntek egyébként a fejetek, mara nézd meg. De ez lejött, azt hiszem, az MTV-n is. Óriási volt velem, de ugye nem hallunk róla túl sokat, mondjuk azt hiszem átvették a nemzeti médiumok, de nem volt. Hát telefonáltam a busnak. Mondták, hogy értekezletem van. Azt hiszem, tévében az Olmert mondta, hogy azonnal jöjjön ki. Kihívatta a Bush-t? Az izrael elnök az értekezletről, az amerikai elnök ment nyácsorgatva, és mondták az Olmert, hogy Bush, hát azonnal álljatok Izrael mellé, hát mi ez? Mi történt? Kiadtak egy közleményt, hogy Amerika az ugye Izrael. Tehát, hogy a Hamász álljon le az agresszenek, szóval ilyen baromságokat hihetetlen. Na mindegy, tehát megtudtuk, hogy a palesztinok medializálják halottakat. Az tény egyébként, hogy a Hamász tehát nem hallgatja el, de hát ez ugye értelemszerű, való igaz, meg kell mutatni mi mással. Egyetlen fegyvere van most a palesztinoknak és a Hamasznak, ez pedig a média. Ezért kaptak videokamerákat jogvédő szervezetektől, vegyék föl, hogy meglegyen a bizonyíték, mert soha nem ismerte volna el Izrael, hogy igen, fehér foszforos bombát, egy betiltott írtókínokat okozó bombát használ. És ez pedig tényleg mindennek a csúcsa, és már zsidózni sincs kedve, mert ez bármelyik ország megcsinálja, az ott helyben nem tudom kiherélni és elfoglalni, hogy azt mondja, hogy azért nem mondja meg, vagy mutatja meg a parancsnokok arcát, mert akkor elítélné. Magyarul elismeri, hogy háborús bűncselekményt követtek el, és minden országnak deklaráltan be kellene tartania. Kötelező lenne betartani ezeket a háborús szabályokat. Izrael nem a rendes szabályok szerint jár. Na, figyelj, annyi mindent nem látsz a médiában, ez közhely. Tehát az a baj, hogy ez már közhelyé süllyedt. De tudod, miket csinálnak? Nem Gázába, nem kell Gázába menni. Menjél el ilyen illegális telepeket megnézegetni. Teljesen hétköznapi dolog, hogy kimennek a zsidók, így akik ott vannak, a kis puskás telepesek. Most gondolj, hogy eleve miért mész egy olyan helyre lakni, ahol puska kell. Hát azért elfoglaltad. Megfogják a palesztin gyerekeket, akik ott játszanak, vagy akármi követ dobott a házra, tök mindegy, lehet, hogy nem örül a zsidónak őse. Megfogják, és komolyan azt csinálják, hogy leöntik benzinnel, és meggyújtják őket. Ezzel szórakoznak. Ez nem vicc. Ugyan, mint a cigány gyerekek a macskák. Tudom, és ezek a videók palesztin oldalakon elérhetők. Én ezt tudom, erre mondják, hogy a palesztinok is csinálják ilyet, szóval itt tényleg itt azért fontos, ami most hozzátenném, hogy 1920-tól napjainkig nem volt annyi zsidó áldozat a palesztin területeken, mint most ebbe az egy háborúba palesztin áldozat. Ezt tudtad? Hát, ebben benne vannak az összes háborúk áldozatai. Ebben benne van a... Hát igen, szóval ebben... Átléptük az inger küszöböt. Már a média is, és bakker az ENSZ nem azért, mert gyerekeket nem, mert az ő iskolájukat. De mindegy, az a lényeg, hogy átléptük, tehát most már ez a lényeg, ott van a médiában, az emberek beszélnek róla, és a médiaizálja, vagy akárhogy magyarázzák meg, azok a halottak ott vannak, és most már mindenki tudja. Te tudod, milyen képeket lehet látni? Nem tudom, kinek van gyomra, hogy ezeket nézegesse. Én megnézegettem, mert szeretném tudni. Igen, te is föltetted a kezed, nagyon szép. De ilyen képek, hogy egy talán egy 5-6 éves palesztin kisgyereknek a holtteste, hogy így precízen, pontosan mesterlövész puskával szívelődtek. Ez volt kedve a rohadt zsidónak. És a többi kép, hogy ott állnak a gázai övezeten kívül egy dombon a zsidók, és ortodox zsidók, távcső, videókamera, és így röhögnek, hogy nézd, ott izé, ott nagy tűz, meg ott bombázás, meg... És ott örüljenek neki. És volt egy tüntetés New Yorkban, volt Budapesten is, tudom, sajnálok, ezt most komolyan mondom, hogy én egy nagyon békés ember vagyok. Én még agresszív akciót nem terveztem, van tényleg igazán agressziót. De ha még egyszer kimennek a zsidók, és azért tüntetnek, hogy a palesztinokat újra tovább bombázni, mert ezért tüntettek a rohadékok, én kimegyek zsidót verni. Komolyan mondom. Nem érdekel, hogy elvisz a rendőr, nem érdekel, hogy garázdaság, nem érdekel, hogyha lecsuknak. Én pofán baszom azt, aki azért tart beszédet Budapesten, hogy bombázzák tovább a civileket. Mert New Yorkban egy olyan tüntetést tartottak a rohadékok, hogy 10 000 zsidót csődítettek össze, hát van rá pénz, meg ott van zsidó is bőven. New York az? New York, igen. Tehát New Yorkban azért ilyen táblákkal tüntettek, hogy amíg minden palesztint nem öltetek meg, a munka nincs készen. Ez volt az űrge táblájára írva. Jó, ez egyedi eset, hát beállt közéjük. Genocidium, tehát itt igen, csak tudod, beállt közéjük még egy pár száz ilyen. Akik ezt követelték, hogy... Ez szószín népírtás, persze közhely, de az a helyzet. De kézzed, de én elkezdenék tüntetni, hogy írtsák ki az összes zsidót. Na hát, mi lenne? Igen, szóval senkinek nem kéne. Meg itt a háború az, tehát nem úgy volt, hogy lőtt a Hamász, igen, olyan rakétákkal, ami nagyjából, tehát jó rakéta, de tehát nem történt semmi, pukkat. Hát azért robban, elég nagyot pukkan, de várja, miért lőtt? Azért, mert blokkád alatt tartják a kis országukat. Azért, és azért tartják blokkád alatt, mert őket legitim megválasztott kormány, az izraeli kormány nem ismeri ezt. Tudom, de az a rakéta az nem ölt meg senkit. De hát azért meghaltak egy pár. Az első lövések, én nagyon úgy emlékszem, de lehet, hogy tévedek, de az első lövések... Azért a kaszám rakéta sem nem volt. Tehát azért ők se tűzijáték. Tudom, de nem volt civil áldozat. Én így emlékszem. Teljesen de, ne szépítsük, ők is az véletlenszerűen arra van szerót oda kilőjük. Pontosan tudom, hogyha Gázába mennénk esetleg, ami most már mondjuk más, de mindegy, akkor ott félnünk kell Hamásztól, mert az alapvetően azért egy olyan szervezet, ami nem védeni akarom őket, de én úgy gondolom, hogy az első támadásaik nem civil célpontok ellen, lehet, hogy személyszem, mindegy. Volt oka a támadásnak, mert hát ugye blokkádra tartották őket, ugye elletetlenültek. De azt mondta egyébként, azt mondta Hamász, a lövész célja az volt, hogy a média figyelmet fölhívja, hogy baj van, hogy nem tudnak máshogy szólni az embereknek. Ez is lényegtelen. Háború a szar, megyetén, béke, stb. Kurva jó lenne. De itt azért a válasz az mennyire volt, nem a jogszerű, mert a is kiderült, mennyire volt egyenlő arányú. Tehát jogszerű és szakszerű. Jogszerű és szakszerű, ahogy a Gergényi. Most már el van takarva az arca a Hír TV-n, amikor megy, mert most már bíróságra megy, most már kell takarni. Ja, csak egy adalék. Hál az ég. Tudod, miért nem lehet elítélni őt, még hogyha meg is fogják? Egyetlen oka van, rendőrtábornokot Magyarországon azért nem lehet elítélni, mert nincsen tábornoki rendfokozatú bírósági ülnök. És az feltétel. Úgyhogy egy tábornok azt csinál, amit akar. Na. Tetszik érteni? Nem mindegy, de jó egyébként, hogy eltakarják az arcát, mert az emlékszünk az ő az berendezésére, az is földön túli, és földön kívüli inkább. Úgyhogy a Darth Vadernek, mikor sisakot levették. Pontosan, egy az egybe. Vagy a padödő, mielőtt még rátették volna. Úgyhogy itt nem volt azért itt arányban a válasz, és akkor már lehetett látni, hogy hullanak a palesztinok, és itt még egy dolog, a civilek. Tehát a katona az olyan dolog, hogy még ha be is viszik, azért védd meg a hazádat, majd küldenek. Lehet, hogy meghalsz, szarügy, sajnáljuk meg a családod, és anyukád például fog sírni, meg apukád, meg a barátod, és ez rossz, és én sem, meg nem akar senki. De te férfi vagy nő, vagy teljesen egy szó akarsz harcolni, vagy hogyha nem akar, de a civil, az a szerencsétlen orvos, és ezer ilyen van, hogy belülnek a házába, kilövik a mentőautó, kezében, kilövik a mentőautó, és a kezedbe viszed el a gyermeked maradványait, Tehát ez nem háború. Igen, ez, mert a tűzoltókkal mosatják föl a zsidók a vért. Tehát rengetegszer volt, nem is tudom, melyik rádióműsorban hallottam, hogy azt csinálják, hogy bemennek, szanaszét lövöldöznek minden, de egy szétrongyol az izraeli gyalogság, már amennyire mer, mert lőnek rájuk szerencsére, összefogdossák a tűzoltókat, mert azok kijönnek, és fölmosatják velük a vért, hogy mire a média odaér, ne látszon. És velük szeretik össze a hullákat. Ezt csinálták a mosadékok. Egyéb iránt azt ugye tudjuk, hogy a zsidó hadsereg végre kitakarodott onnan. Kint van egy kedves barátunk, aki Bogart néven ismerős, lehet, hogy egy fotós. Sikerült bejutni a gázaövezetbe. Következő üzeni nektek, ma küldte az adás előtt valamivel. Helyszíni jelentés. Ma is lőttek. Fasz tűzszünet. Tehát a zsidó mond valamit, azt a zsidó mondta. Tehát most ha tetszik, ha nem, ez így van. Szemén találom ki, ugye Sándor, ami ronda, azt csak ronda kérem, mondta rájuk. Tehát jó, hát a tűzszünet az egy olyan dolog, az a médiának van, azért még kilőjük a maradék spúlót, mert mégse rohadjon rá. Érted, a Hamasz meg nem teheti meg azt, hogy nem lő, mert továbbra is blokkád alatt vannak. És egyébként meg nem mondhatják azt, hogy bocs, mi így elvesztettük a háborút, és nem lövünk. Egyébként döbbenet, hogy Gáza hogy néz ki. Tehát az nem egy, tehát az nem egy putri volt. Tehát az nem a, nem tudom, a sivatag közepén egy-két darab ivókút. Egy győrnagyságú város. Győrnagyságú, egy tisztességes, rendes város. És most termekkel színházat. Tehát a minden hatodik tudósítók, ugye Izrael tudósított, se engedett be, hát persze, nehogy már, akkor beengedték, akkor azok volt, Reuters és stb. Jelentések azok volt, hogy pusztítás mértéke elképzelhetetlen. Nincsenek házak. Nem maradt. Nincs. Le van. Vannak olyan területek, hogy nem maradt. Lyukak a földben, hát természetes bomba ez a dolga. Csak tehát tönkretettek egész várost, és közben meg ugye próbálják a médián keresztül az agyakat most, hogy a Hamasz így, Hamasz úgy, Hamasz amúgy, csak átléptek egy határt. Egyébként most nem az elsők, tudod mi a durva, hogy mindenki azt várja, hogy ebből majd lesz valami. Na most pusztán azért, mert a világnak egy úgymond frekventáltabb helyén történik, azért kicsit jobban odafigyelnek. De például itt van a 90-es években a karabahi háború, ugye az azeri örmény konfliktus. Na most itt voltak oda és vissza, például Agdam városa, ami szintén egy győrnagyságú város. Egész egyszerűen azt csinálták, hogy körülállta egy gépesített lövészdandár, és seki sebe senki, mindenkit megöltek, az utolsó macskát is, de szó szerint. Mai napig az egy szellemváros, és ez még hagyján, de utána a műszaki alakulatok összeszedték a holtesteket, és azokból építettek utat a mocsáron át. Azon meneteltek át az örmény katonák. Ilyenek voltak. Beszéltünk az nem meséltek róla. Hát elmondom, ez már vagy 40 adással ezelőtt volt. Persze, nem ezért, csak mondom, hogy ezért nem tudok meglepődni. Tehát én ezt tudom. Csak ezt az átlag tévénéző, Monika Show néző, vagy akár nemzeti hírportált olvasó pálinka mellett, na mindegy, ezt már annyi szemmondtuk, szóval nem. Tehát nem. Hát ez az a baj, hogy erre a legtöbben legyintenek, mikor tudják, hogy igen, jaj, van ilyen, ez a durva, hogy ha így prezentálsz híreket arról, hogy a világ X szögletébe, Timbuktu alsóba mészárlás van. Jézusom, szegény Timbuktu alsói gyerekek. És mellesleg megjegyzett, hogy igen, mellesleg Tibetbe, Gázába, a Hmongoknál, Ausztráliába, az északi fennsíkon, itt akárhol, szintén ugyanez van, akkor meg már rezignáltan azt mondják, hogy hát, sajnos a világ ilyen. És akkor már nem érdekel senkit. Sztálin nagyon jól mondta, hogy ha megölsz valakit, az gyilkosság, de ha megölsz 10 millió embert, az csak statisztika. És Sztálint egyébként azért a cinizmusáért is nagyon lehet becsülni, már ha nem is azért, amilyen ember volt, de ha valamit nagyon tudott, akkor ezeket a dolgokat. Döbbesz is milyen nagyra becsült. Így van, így meghívhat. Nem mindegy, szóval azért az se egy olyan egyszerű téma. No. Akár a Szent Koronát vagy a parlamentet is végrehajtás alá veheti az Európai Unió az általa nyújtott kisegítő hitel feltételei szerint, ugyanis a szerződés hármas számú mellékletében Draskovics Tibor igazságügyminiszter úgy nyilatkozott, minden egyes állami vagyontárgyunk végrehajtható, ha nem teszünk eleget fizetési kötelezettségünknek. Az Európai Unióval október 30-án írta alá szerződést a magyar kormány 6,5 milliárd eurós válságkezelő hitel folyósításáról, amely az IMF és a Világbank kölcsönét egészíti ki. Simon János politológus arra hívta fel a figyelmet, ezt a tényt a legtöbb állampolgár nem ismerhette meg. Sőt, amikor az ország novemberben világbanki hitelekért folyamodott, az aláíró miniszterek olyan kötelezettségvállalásokat tettek például a megszorításokra, amelyekre nem volt parlamenti felhatalmazásuk, ugyanis akkor nem volt még érvényes költségvetés az országnak. Mit lehet erre mondani? Hát erre általában azt mondják, hogy hát igen, hát lehetséges ilyen extrém eset, hogy igen, hogy a Szent Koronát, de ez nem valószínű, hogy a Szent Koronát lefoglalnák, természetesen nem. Igen, ám csak lehetséges. Történelemben egyszer volt példa arra, hogy a Szent Koronát Szalérhúgyér megpróbálják eladni, ez Kumbéláik voltak. Volt a korona történelemben máskor is elzálogosítva, csak azért bizonyos feltételekkel. És azért egy olyan társaságnak, akik tudták, hogy mi ez a korona. Most lényegében tört arany árban, pontosan úgy, ahogy Kumbéla akarta, a Szent Korona lefoglalható. Én egy dolgot jegyeznék meg, külön kitételek és kötések terén a magyar diplomácia mindig jeleskedett, Károly Mihály külön békéje. Ennyi. Azt hiszem, aki érti, az tudja, mire gondolok. Mi az a diplomácia, ez sosem ment ezeknek a hülye magyaroknak. Én erről már... Még egymás közt se tudnak nagyon megegyezni. Már még tettem, hogy ez miért szimbolikus érték, miért fontos, úgyhogy a szimbólumokat nem érték. Tehát lehet, hogy ez csak egy elméleti lehetőség, igen, a szimbólum értéke van. Igen. Más meg, aki úgy tűnik, hogy érte, az meg, ami van, hogy ő se érti, csak nagyon, nagyon magyar akar lenni. Nem, itt tényleg, egyébként ez tényleg egy probléma, jó, elmondtuk. Nem, akkor azt tetszett, az a nagyon okos gyárlapunk, ezúton is kezét csókoltatnak, mondta, hogy miért mondtam én azt, hogy ez uzsora, hát ez csak ami 2,5%, hogy 3 után kellett volna olvasni. Igen, mondtam, hogy igen, a szaros 200-es kocsidon a 20% az nem ilyen, mint 3,5 milliárdon 2%. Gondolkozzál már kísérleteden. Tehát az, hogy be lehet szólni, az nem azt jelenti, hogy be kell. Tehát az azt jelenti, hogy a barátnőnek megmondhatod, de azért nekem ne szóljál már, mert tehát gondold át, tehát 3,5 milliárd forint, tehát aminek te most tehát kamatokat fogunk rá fizetni, tök jó. Tehát csináltak egy gazdasági világválságot, és talán mi még erre fizetünk. Tehát mi ezt kifizetjük nekik, hogy csináltak egy szart. És még ezzel adunk pénzt. Tehát mekkora lúzerek vagyunk? Nem csak mi, mindenki. Tehát tényleg, hát megérdemeljük. Marha jó. Csináljátok. Jó, mennyit bír még el az ember? Figyelj, éhen azért nem fognak hagyni. Jó páran. De ha megy, azért kell egy 4-5 millió ember, hogy dolgozzanak. Hát éhen halunk, de azért alapkoztok, mert meg fogjuk kapni, úgyhogy tök jó, majd akkor is büszkén kijelentetett, hogy ezen is van nagyon sok ember, nem számít. Európai Unióból azonnali kilépés, és mindenfajta kifizetés revideálása is befagyasztása. Ez benne volt a zöld párt programjában, csak az fontos, volt kitúrni mindenhonnan a zöld párt, hát nem baj. Tehát egyébként el van tévedve, aki azt hiszi, hogy most így most teljesen padlóra tették és kivégezték a zöld pártot, mert ez ennyi volt. Nem ennyi volt, ez az egyik kezdeményezésünk volt. Ezt valóban sikerült gajra tenni, de hát Istenem. Szerintem figyelj, első olvasták azt a programot, az egy, amire mondjuk arra én tettem ki kritikát, tehát hogyha már bele kell rúgni a zöld pártba, én arról írtam, hogy hát azért ilyen is volt, de messze a legteljesebb, amit én olvastam, ilyen pártoktól olvastam többet. De nem az szalva. Menjünk tovább. Ezt megmagyarázták, hogy fölösleges pártprogramot írni, mert úgyse olvassák, nem az alapján szavaznak. Na igen, de mi meg cselekedni akarunk. Tehát az oké, hogy megszavaztatjuk magunkat jelszavakkal, és aztán is most mit kell csinálni? És ugyanott vagyunk. Barack Obama amerikai elnök ígéretét betartva beiktatása után azonnal foglalkozni kezdett a közel-keleti konfliktussal. Elsőként Mahmoud Abbas palesztin elnököt hívta fel, de beszélt még Hosni Mubarak egyiptomi elnökkel, második Abdallah Jordán királya és Ehud Olmert izraeli miniszterelnökkel is. A palesztin elnök munkatársa szerint Obama teljes partnerséget is ígért Abbasnak, aki válaszában a nemzetközi döntésekre alapozott békét szolgálmazott. Majd meglátjuk, hogy ez gesztus, vagy valóban van mögötte valami. Na, vajon van-e? Ez gesztus. Na, ne. Nem biztos, azért nem. Mégis a Husseinnek hívják ezt a faszit. Féltek egyébként tőle, ezt már említettem, amikor ő jelölt volt, én mondtam, hogy ő fog nyerni. Ez nem azért van, mert jó sők, hanem mert jó fej. Én azt mondtam, hogy a McCain fog. Tudom, vitatkoztam. Valakinek csak igaza lesz. Ezen Szókratész és a felesége a legjobb időjogsok, tudod. Igen. Egyik azt mondja, hogy esni fog az eső, másik, hogy nem, de valakinek ott biztos. Tehát én egyébként szinte biztos voltam benne más jogokból is, de valószínűleg nem azért lett, tehát csak jó tipp volt, el nem fogadtam. Arról egyébként mikor fogunk statisztikákat olvasni, hogy a beiktatás utáni tivornyák után hány fehér ember gyilkoltak meg a begőzölt niggerek, azért mert hú, fekasz, zöldök, királyok vagyunk, most már mindent lehet. Tehát mondjuk egy New Yorki rendőrt így Harlem környékén megkérdezni, hogy te, milyen volt ma éjjel? Volt buli, az biztos, hogy nem unatkozott. Obamát nem szerették, azt mondtam a szombatban is, szoktam olvasni őket, meg olvas egy-két izraeli szájtot, mert angolra fordította, de mondjuk nem egy szám, nem egy élmény. Nem voltak egyébként érte oda. Tehát valóban, de olyanokat hoztak fel, ezt én már említettem, hogy valami korábbi, de, tehát valami segítőjének, a nem tudom ki az a, az a, az a az együtt dolgozott a Hillary Clintonnal, aki egyszer zsidózott, szóval ilyen szinten mondták, hogy szóval nem voltak benne biztosak, de én azért attól nem tartok, hogy Amerikában egyszer csak jön egy ilyen nagy változás, de ilyen, attól, hogy egy néger elnök jön. Pénteken Oroszország 17 olyan csoport névsorát tette közé, amelyeket a Kreml terrorista szervezetnek minősített. De most azért mutattam rá, mert itt hadonászt, hogy mondani akarsz valamit, de olvashatod a hírt, semmi. Szerintem, hogy valami hozzászólni valóan. Gyerekek, ez Boris hangja, emlékeztető. Egy óra nagyon jó. Tehát, pénteken Oroszország 17 olyan csoport névsorát tette közé, amelyeket a Kreml terrorista szervezetnek minősített. A listán nem szerepel a Hamas-Palesztin szervezet, vagy a libanoni Hezbollah, bár Washington mindkettőt terrorszervezetként kezeli. Orosz hírügynökségek jelentése szerint. Hezbollah. Hezbollah. Hezbollah. Van egy ilyen lapjuk is. Jó. Szóval a Hezbollah meg a Hamas nem terrorista szervezet, a ruszkik szerint? Ezek szerint nem. Na hát, érdekes. Na, megpróbálom én is. Pénteken Oroszország 17 olyan... meg, ez azért, de jó, hogy én Borisnak nő kell. Nyomjás sávaz oda. Csinos hölgyeknek fényképes jelentkezést. Hát az osztályfőnökömnek úgy, de mérges volt. Fényképes jelentkezést várunk. Mérges az osztályfőnököt, hogy neki nő? Nem, egyszer volt, hogy a testnevel is tanárral meg mindig voltak problémáim, mert nem tudom, hogy kicsit erőszakosak voltak, és hát tudod, tehát azok a férfiak, és akkor megpróbált, tehát hogy eldominálnak. Ó, nekem nőtt, testemes tanár nőm volt, aki náci volt, állítom, de majd elmondom. De nekünk is, tehát tudod, ilyenkor meg pont tinédzser vagy, meg lesz visszadominálni, hogy nem szerettük egymást, és elég hiszt is volt a tanár, népes is volt, és a osztályfőnök mondta, hogy de miért kell mindig, Zoli, hát figyelj, tudod, hogy ő milyen, hát, tanár úr, tettetek róla, hogy a testnevelés és tanárnak nyomja a sperma az agyát. És az a nyugodt ilyen rezignált az kifejezés, szóval megszokta tőlem. Nekem a testnevelés tanárom egy kigyúrt 26 éves a körüli hölgy volt, és kopasz. Ezt előre bocsátom, úgyhogy értem, mert én is nőd. Kösz. Annyira jött volna ki. De én mit tartottam? De én testnevelés tanárnőm az nem volt kopasz, viszont egy ilyen kajak náci volt. Nem, mintha a nácikkal olyan nagy baj lenne, ha olyanok lennének. A nácik azok hozzáképes semmilyenek. Na mindegy, neki voltak ilyen rögeszmény, hogy akit fölmentenek bármiért, vagy beteg és otthon van, az egy kripli. Tehát az egy szar, azonnal nem beszélünk vele. Tehát ez csak egy a sok közül. A csúcs az volt, amikor a kötélmászáson az egyik dagadtabb kislány leesett, na nem a mi osztályunkban volt, ez egy másikban, de most ez mellékes, akár beszélhetném azt is, hogy nálunk volt. Szóval leesett így a plafon magasságából a kötélről, ahol nagy nehezen fölküzdötte magát a üvöltözés sárán, és ilyen nyílt tért töréssel így lepihent, meg mondta, hogy üvöltés, meg elájulás, meg vér, és akkor a tanárnő egy tudomás se véve róla, tovább diktált, hogy egy, kettő, a rohadt szimulás, oda sem nézünk. Ők kiesett, gyenge. Így van, és akkor mondta, hogy a tanárnő, hát ezért, de ajjá, vissza a sorba, jó. Másik tanárom egy időben elkezdett, az is testi tanár volt, ő elkezdett ilyen pálcával járni, és a föld alatti vízereket vizsgálgatta a teremben. De kicsit megváltoztatta a futás irány, nem körbe volt ma utána, szóval az is izgalmas. Keresztbe ide-oda? Nem tudom már, hogy volt. Szóval, ja. A női tanárt szerettük a legjobban, ott lehetett kidobolni. Nem tudom, a futáshoz nálunk úgy nézett ki, mert mindig a iskola körül kellett futni, aztán meg az angyalföldi vasasportpályát kellett körbefutni valami. Á, szeretem a sportás futásokat. Kibaszott nagy, tehát mekkora tud lenni egy sportpálya. Na most egy idő után így mondtam a srácoknak, hogy ez a jó. Biciklit oda kell tenni a sarokra, és ennyi. Utána ilyen olimpiai rekordokat futott az osztály. Egy része, akinek volt biciklije. Tanár meg nem értette sose. Tehát minden reggel leláncoltuk oda a biciklit, kör, és így hát igen, mi lefutottuk. Igen, ez olyan, hogy futsz, és akkor megállsz egy falnál, és akkor csak minden másik körbe jelensz meg a tanár, ez ilyen jellemző. Én nagyon szerettem a kúpereket. Az. Viszont akkor megtanultam, hogy tényleg van ilyen, hogy egy idő után, tehát tényleg van egy holdpont. Tehát ez az egy érdekes volt, szóval valamire jó. futottam, és már tényleg meg akartam halni, és már kétszer meg is haltam valószínűleg, és már nem tudom, nem bajom volt, és akkor egy volt egy holdpont, hát, és nem már futottam, tovább, de nagyon jó volt, és mire lett volt jó, semmire, de egészségesek voltak. Egyébként viccen kívül én szeretek futni, de amíg kellett, addig utáltam. Viccen kívül én nagyon nem szerettem a testi órákat, és mindig amellett kardoskodtam, hogy legyen több. Mert az, hogy én szeretem-e, az már szerintem úgy érzem gimnáziumban sem mérték annak, hogy az jó-e. És tisztában voltam el, hogy ez jó, nem ilyen módon, és nem ilyen számban, ez jó lenne. És ez az, ami miatt olyan furán, fura bogának kezeltek, de szerettek alapvetően. Na, se elmondtam. Szemtanúk erősítették meg, kedves Ferenc, debreceni Zita barátja Pódi Szilvivel andalok Tájföldön. A milliárdos üzletemben állítólag nem titkolja, oda van korábbi szerelméért, és a jelek szerint még Tájföldre is utána repült. Ez így hír. Az a baj, itt fogytak el a hírek. Tehát ez is hír. Na most jó, tehát tudjuk jól, ezek a lányok kijárnak, igen, gazdag mindig a barátjuk, igen, stb. Jó mindenekor a pont. Sok barátjuk na, van. Sok barátjuk van, mindenki őket szereti, ők is szeretnek mindenkit. Szépen. Tudom. Na, jó, nyelvtelen, akkor elmondani ezt a tényeket, ezt tudsz. Na, tehát ő egy ilyen belsős ember, azt lehet tudni abban, amit ír tényleg az. Tehát egy leleplező Péter. És most annyira jól sikerült a dolog, kitette Blogspotra, aztán írogatott, hogy a TV2 leszedette a blogot, ami azért ügyes. Most megint kim van egyébként, már is felejtettem, hogy Hungarian Históriás 2.blogspot.com vagy valami ilyesmi, most jelenleg. Na most ezért, hogy én ezt kimondtam, be akar majd, hogyha tudja a TV2 perelni, és az Indexet megfenyegette a jogászuk, mert ugró hivatkozást helyeztek el arra a blogra, az eredetire. Az Index pedig ettől beszart, leszette. Tehát képzeld el, hogy az Indexnek, ami azért tudja, hogy mi az internet, meg hogy ez egy ugró hivatkozás, az nem. Még az is azt mondta, hogy az megjött a TV2, hogy teljesen fejjel örjöngve az TV2-n, és egy érdekes dolgokat ír le, érdemes elolvasni, tényleg teljes. Tehát pontosan elmondja, hogy Megasztárba hogy csaltak. Tehát amik mindenki tud, de például ilyenek, hogy ki volt írva, hogy Fekete Dávid vagy a Király Viktor vezet, nem tudom, 10%-a mondta, hogy már régen más volt az eredmény, csak hogy ott ült valóban a közjegyző, csak hogy a közjegyző kapott egy kis pénzt, hogy ott üljön a tévétől, mert az jár, és csak azt írta alá, hogy a végső eredményt hitelesíti. Közben azt írtak ki, de jogszerűen, amit akartak, senkit nem érdekelt. Ez csak egy apró dolog. Mesélget így a Bárdos Máté párosról, ők a Tényekben, akik ott furán mondják, hogy a Bárdos, hogy magyar nyelvvel össze nem egyeztethető intonáció, ezt így ismerjük, mindig kisebb a nézettségük, mint a Pindrok, nem tudom, a másik párosnak, fene tudja, hogy ők kicsodák. De mégis ott vannak, mert hát ők ugye Gyurcsánnyal a Kubában, hát nyaralgattak, na hát most mondjuk már ki, és tehát olyanokat ír le, teljesen döbbenet, hogy a TV2-t úgy lopják szét, hogy ugye öröm nézni. Hát ugye az RTL-n is vannak gondok, meg veszik a sorozatokat, már promót, ugye már az is meg probléma. Gyárgat, aki olvassa ezeket, szóval látja, hogy már fogy a pénz mindenhonnan, ilyen gazdaságvel. Hála Istennek! De amit a TV2-nél rendeznek, tehát a 2 órás élő műsor 60 millióból, abból nem tudom, 50 a díszlet, tehát mondta, hogy olyan őrültségekre megy el a pénz, meg lopják szét. Nagyon érdekes, ezt keressétek meg, olvassátok, és ráadásul, hogyha így hadakozik ellen a TV2, és nem perel semmi, leszedeti, akkor ott azért van valami. Nagyon, hát általában az így megy. Mocskos egy kis társaság. Nekem a kedvencem akkor is a Dzsungel Vipere, de azt meg kitárgyaltuk, mikor Dragon itt volt. Ja, úgy volt, hogy Dragon jön ma a műsorba. Nem jött. Lehet, hogy halott. Lehet. Jaj, de ez a Ferenc meg ez a Szilvi meghitt pillanatait lebuktatta a napilap egy olvasó, de ez milyen primitív, mert kimegy Tájföldre, és az első dolog, új, kik vannak ott, írom meg nekik, jaj, és akkor spicli vonal egyben, mert miért nem a BRFK? Elves spicli vonal, csak azt mondjátok, hogy rólad miért nem jelentenek, de szerintem volt. Csinálom Tájföldön egy Gyurcsány ellenes tüntetést. Vagy tudjátok, mit kellene csinálni, ha Gyurcsány legközelebb elmegy nyaralni? Általában elmegy ilyen pihizős helyekre, hogy Kuba meg ilyenek, és oda menni, oda egy tüntetést szervezni. Mert te is ugyanolyan turista vagy, tehát a kubai rendőr az nagyon meg fogja gondolni, hogy mit csináljon veled. De most oda menni, mit tudom én, 20-an, jó sok pénzbe kerül, kis Árpádsághoz zászlós, hogy Gyurcsányt akar, és menni utána a tengerparton. Na hova megy? Egy szalad el a francba, a Guantanamo-ig, vagy mi? Nekem életem egyik legmegdöbbentőbb élménye volt, amikor egy olyan gondolatom támadt egyszer, hogy a Gyurcsány Ferenc egy ilyen ember lehet, mert hogy azt mondta, hogy elment moziba. De nem bejelentették, azt mondta, hogy is a Velvet vonalon volt. Elment a családdal. A leszbikus Dobrevvel, ugye Klein... A kis klónokkal. Ez a kis klónokkal. Klein klónen. És hogy ők egy filmet megnéztek, amit azért mégiscsak családok meg emberek szoktak. Hát legyen, nem mindig, de azért viszonylag gyakorlatilag, és semmi testtől meg izé nem láttak. És vannak ilyen bejelentők ott a Velvet, akik, itt a Gyurcsány, ott a Gyurcsány. Hát miért nem ölted meg? De figyelj, 2006 után ez rendszeresen mászkált az utcán, csak már akkor sem nagyon tudott az emberek szemébe nézni. A egyik haverom, most hosszú történet, mindegy haverom, az látta őt egy ilyen szupermarketbe vásárolni, tolta a kis kocsit ilyen leszegett fejjel, az emberek nézték, hogy itt ez a patkány, meg ilyen leszegett fejjel, hogy senkinek a szemében nem nézve, hogy szinte még, hát így mondta el, mint a szégyelné magát, hogy tolta a kis kocsiját. De egyiket itt a boltunk előtt, meg egyszer elkuricált a Szili Katalin, és a kedves szomszéd butikos, a öreg Paliaszba is szólt neki, mire a sarkon fordulva elmenekült az oktogon felé. De egyébként jól tette, tehát érezze, hogy neki így az utcán nem nagyon van helye. Ezek gondolkodtam, hogy a politikusaink, de általában a világpolitikusai miért testi nyomor buborékok. Tehát ránézel azért, most lehet bántani, de ez a gyurcsány meg, szóval ezekkel azért valami. Nagyon tudom, nem külsőre. De miért egy göthös zsidó szar? De általában, hogy beszélnek, amit csinálnak, ugye látszik, hogy ezekkel valami van. Akit már ez érdekel, meg a politikában így ennyire akar, ott azért gondok vannak, az már nem tiszta, mert valamit akar, és van, szerintem ezek eredetileg is így mehettek az utcán, és ugyanígy viselkedhettek. Beszari, fejet leszegő, pszichológiai zavarokkal küzdködő, életképtelen egyedek, és annyi különbség van mellé pénzük. Pont ezért, hogy ilyenek voltak, nagyon-nagyon törtettek. És azzal foglalkoztak, amivel senki más nem, mert nem akartak lelacsonyodni arra szintre. Úgyhogy tudjuk, a politikus az egy szitokszó most már Magyarországon, és ez nem véletlenül alakult ki így. Miért alakult ez így, Boris? Érdekes, amit mondasz. Hát jó kérdés. Gerinctelen emberek csinálják ezt már elég régóta. Nem volt ez mindig, mondjuk azt, hogy gyerekek a Borisnak nőkkel. 920-tól talán. Tényleg? Lányok, aki 920-tól. Ezt mire alapozott? Fényképes jelentkezések mire a babagyárban. Hát, levél nekünk rovat. 19. Vagy a komment mellett közvetlenül a Borisnak is lehet. Lányok, a tanácsköztársaság. És készséges lányok. Nagyon-nagyon érdekes, amit most nekünk felvázoltál. Milyen érzés a Bombagyár Rádióban vendégként szerepelni? Azt gondolom, az nagyon nagy megtiszteltetés. Megtiszteltetés, de egyben különös csalódás is. Mert nem gondoltam volna, hogy élőadásban akartok szarráoltani. Boris, ezt nem mindig teszitek ugye meg. Jó egy csapat tagjának lenni. Igen, nagyon jó egy csapat tagjának. Jelentkezzetek a Bombagyárba. Építő jellegű munkát várja, hogy mi most szerepet játszunk, vagy mi akkor is szoktunk ilyen beszólásokat, amikor csak kézi munka és nyelvkészség előnyben. Csak velem. De nem, na ezt rosszul látod, amit még a Gabucsian vagy bárki mással. Nem, azt nem kell a váladásba. Bántunk. Hát mert nincs itt. Hát pont ez az. Hát tudtátok-e, hogy Dragonnak rákja van? Nem. Én nem. Van neki rákja, komolyan igazi, kurva egy daganat van a nyelvén, és meg fog halni tőle. Azt már múltkor is mondtad. Múltkor megmutattad, még kiröhögtük, de is spontán. Nem, de nem, ezt már egyszer elmeséltük adásban, ez nem vicces, nem mondom el újra, de úgy volt, hogy így ülök, és valamit mond így a Dragon, mondom, biztos, miért mondod ezt, biztos rákod van. És kidugja a nyelvét, és így van rajta egy zsírdaganat. És akkor nézzük így, de Dragon, hogy tényleg rákod van? Nincs olyan ki a nyelvét, hát király, hát ez kurva jó, hát pont beletaláltam, mekkora zsír? És akkor röhögött, így, igen. De úgy gondolod, hogy szomorúnak kell lenni, de rájött, hogy ez igazából röhögni lehet csak. Most már mindegy, tehát most már mindegy alapul. Már persze viccelő. Egy kedves hallgatóink, akinek rákja van és szeretné, hogyha kiröhögjük, az küldje el nevét, fényképét és beolvassuk. Hogy... De ez már annyira ízlés egyébként, tehát én kérek elnézést, de... Tehát... Vannak egyébként ilyen rákellenes teák, ez most viccen kívül. Van egy-két ilyen tea, nem készültem arra, hogy erről beszéljek, de tényleg vannak, ami ilyen mindenféle ilyen sámán vajákos dolgok, de hát mert ilyenkor az ember már úgy gondolja, hogy akármit kipróbálhat, akár ki is próbálhatja, amik viszont működnek. Például Lloydi barátomnak a nagymamája, ez így jó felvezetés, hogy hihető, hát a halálom nagymamája, de tényleg így volt, már fekvő volt. Tehát végső stádium, orvos elköszönt, hozhatják az utolsó kenetet, és akkor hozták neki ezt a teát, hogy ezt kezdje inni naponta egyszer. Na most két hét múlva fölkelt. És még 3 évet élt, úgyhogy semmi baja nem volt lényegében. Abba halt bele végül, hogy az egyik okos barátnője egy teázás közben így teleoltotta a fejét, hogy nem, Maricskám, ne igyed ezt a hülye teát, gyógyszert szedjél, az az igazi. Tea, kidob, elkezdte szedni a gyógyszert, 2 hét alatt, hello. Egyébként, mert mondjuk ráktól is függ, azt szokták mondani, hogy lúgosítani kell a szervezetet. Ez egy fasság. Mert hogy, hát... Nem tudom, ezt a kristályosok is szokták mondani, tehát csak megjegyzem, hogy... Én ezt meg tudom erősíteni, én is hasonló információkat hallottam. Tehát az információkat mindenki hallotta, de... Miért az, hogy a vajákos meg a sámán az izérget, most engem az se zavar, tehát én... Nem, de a lúgosítás konkrétan a hülyeség. Miért lenne hülyeség? Mert nem működik azért. De miért? Mert megcsinálod, és nem fog működni, ennyi. De miért, és azt mire állítod, hogy ez működik? Mert volt egy eset, Secundum Quid, amikor a Lloydinak a nagyanyja állítólag ettől jól lett. akkor visszavonom, a tea sem működik. Aki rákos, meghal és kész. Halni. Nem fog halni. Rúgosít... Hát szerintem minden meg lehet próbálni. Ez a rúgosítás, ez én nem tudom, tehát én csak mondom, hogy van egy ilyen, és akkor már végigmondom, úgyis kíváncsiak rá, hogy állítólag akik ezzel érvelnek, ez természetgyógyászati dolog, azt hiszem, ők úgy vélik, hogy a rák daganat, egyébként nekem, aki ezt mondta, ő maga is egyébként így maradt életben, tehát konkrétan orvosi segítséget, orvosok ezt felügyelték, de nem szedett gyógyszert, tehát szerintem nem lehet megmondani, tehát kinek mi használ, lehet, egy fél mondatot fejezd már be. A savas szervezetben szerintük ott tud ez a rák dolog, ez így lenni, és el kell kezdeni, mint a hülye zöldségeket enni, és csak azt, és azt hiszem fél évig is teljesen ki tudsz tisztulni, persze nem fél évvel előtte kell, mert az már mindegyem közben, hát egész jó, de nem tudom. Egyébként jó hinni valamiben, annyi minden, de akkor már kipróbál az ember mindent. Hol hitott szeretet? Igen. Jó hinni, szeretni. Úgyhogy elnézést, akit ez megbántott, meg úgy érzi, hogy ez túlzás, mert szerintem is az, de igazából ez cinikusak vagyunk, és kurva őszintén. Nem, tehát itt ülünk itt, és akkor tényleg így saját kis bajainkat így rátok zúdítjuk. Tehát a nagyanyám volt rákos, de már nem az. Elmúlt? El. Reggel arrébet, hogy nagy a hassa, de nagy. És akkor mondta, hogy furcsa. És mondta az orvos, hogy az, és ez rá. És akkor azt mondta, hogy és akkor szerencsére nem lett semmi baja. Úgyhogy Isten éltesse őt sokáig. Na. Azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc is legyőzte a rákot. Le, bizony. Én ezt úgy képzeltem, hogy így kiment a patakpartra, és így jó megverte, de nem, kiderült, hogy volt neki egy melanómája, és ezt kivágták. És ezt ő mai napig hatalmas eredményként tartja számomra, hogy ő ekkora nagy király. Jó, hát persze, de ez tudod, hát ez is propaganda. Meg egyébként én azt megfigyeltem, hogy Rothschildek sose halnak meg rákban, meg ilyen dolgokban. Tehát náluk sincs, nincsen hepatitis, AIDS, rák, influenza, mondjuk az valószínűleg az lehet, hogy van, mert azt úgysem mondják be, de szóval ilyen nagyon nagy vezetők, azok viszonylag ritkán. Nekik olyan jó ellátás. Igen, ez nem összeesküvés, csak jelzem. Ott is előfordul, hogy a nőstényeik nem tudnak életképes tojást tojni, meg ilyenek, tehát azért van belterjesség, meg hogy azt nem tud, öreg már nem tud repülni. Láttad a bojkotteszkó.com-ot? 3T. Bojkott Tesco.hoz három. Gondolom bojcott. Na, nem láttam. Minden sejtem, miről szól. Érdekes. Hát figyelj, beütöm ide, aztán megnézzük, hogy mi az. Hát annyi időnk van még, gyerek, egy hívunk. Nagyon érdekes, mert nézd meg, hogy mi van rajta, hogy azt írja, és nem tudtam kibogozni, hogy ez hülyesége. Most az tényszerű, hogy ugye a Tesco már nagy amerikásban ilyen csipeket használ, a vonalkód helyettesztékenál próbálgatják több helyen, olcsóbb, vagy nem olcsóbb, de újra lehet mindig kalibrálni, új információkat föltenni, ez akkora csip, mint egy porszem. És valaki észrevette, és azt állítja, hogyha jól vettem le, bár én csak adásra... Na, kérlek szépen, azt állítja, hogy a Tesco újabban vonalkód helyett ilyen RFID csippel látja el az árucikkeket, tehát ilyen rádiósugarakkal távolról leolvasható csippeket. És a probléma az, hogy mindenkit le is fényképez, aki vásárol, és ilyen adatokat tárol, hogy ki mit szokott vásárolni. Na most a lefényképezés az úgy kell, hogy ment a kamerákon keresztül, igen, de igen. Nem maga a chip. Ez lehet igaz is, meg logikus is, de nagyon jó az a kép, amikor tehát azt mondja, hogy szatyorban, meg ilyenek, tehát lekövethető, meg szóval. De tudod, ez a Big Brother effektus. Én egy érdekes, nem tudom. Csak hát itt egy spy chipnek nevezi, tehát kém chipnek, igaza van egyébként. Tehát az RFID-t már egy párszor megátkoztuk ebbe a műsorba, és azt igen, most és az a jó ebben egyébként, hogy amire alapoz nekem az volt, mert ez így nem meglepő, mert logikus, mert egy ilyen kis chipet be tudnak tenni a tehát sokkal egyszerű, bárhova egyébként, de beteszi most a borotva pengéhez, ez ahhoz, nem tudod kivinni. Ezt nem tudsz egy porszemnyi csipet onnan kiszedni, azt ő le tudja egy lehúzás élmény, tehát ez logikus, de a Tesco most a legnagyobb felvásárolja lett ennek a chipnek, tehát most valamire még többet használnak. Mondod, hogy egyszerű, kell gyártani RFID chip kinyírót, tehát ezeket ugye úgy hatástalanítják, hogy adnak neki egy elektromágneses impulzust, lásd rádióhullám, amiről a chip azt mondja, hogy köszönjük szépen, és többet nem sugároz. Na most ez egy ilyen kézben hordható dolog, tehát egy ilyet felvihetsz nyugodtan magadra egy Tesco-ba, és azt mondja, ezt megveszem, chip megdöglött, következő. Már kérdés persze, hogy le tudják-e húzni ezek után a pénztárnál, de erre is megvan a megoldás, nem kell Tesco-ban vásárolni. Jó, hát nyilván csak a Tesco azért el fog menni, meg máshova is, de érdekes. Megnyit az első szociális bolt. Ez tök jó. Én úgy emlékszem, már volt ilyen, és úgy hívták, hogy MDF piac, most a Fidesz csinálta meg a Fidesz csinálta, Tehát végre jutott addig a Fidesz, hogy szól a magasztal, hogy figyelj, itt van ilyen magyar alma, meg magyar teje, de milyen magyar tojár, adjuk el olcsóbbat. És azt mondják, hogy jó, most viszik oda. Ez ilyen díszlet, de a maga az út. Érdekes, hogy pont a választás két fordulója között nyílt meg, és pont Ferencvárosban. Te érted ezt? Igen, ezt a véletlen, de maga, hát sajnos ez csak, igen, de nagyon jó az út. Tényleg az a magyar termék, olcsóban, mert tényleg lehet olcsóban adni, mekkora zsír lenne, mekkora csodálatos lenne, csak miért mindig a kampány ilyen? Ha jól tudom, akkor ez már nem is új ötlet, mert abszett. Magyarok piaca néven fut már egy ilyen projekt Budapesten. Jó. De az nem Fideszes. Az kapott médiát szerinted? Mert hogy én igen, szerintem. A bombagyárom. Igen. Még a Kruc.info se. Nemzetviladik eset, nem mondjuk el, ugye, titok? Nem mondok semmit. Titok, nincs radikális nemzeti, meg nincs semmi, nincs ilyen oldal. Akkor én azért elmondom. Engem nem érdekel, mert nem nekem mondták, én ezt máshonnan tudom. Szóval azért úgy, hogy a magyar piacot valószínűleg azért nem hirdette a Kuruc, mert a nemzeti radikot is csak pénzért volt hajlandó. Haj, megint elmondtam valamit. Ó, bassza meg. Na, most mondjuk el, hogy a Nemzeti Illadik szervezői elmondták, hogy mennyire húzta le őket. Na mindegy, hagyjuk. Azt mondja, hagyjuk. Szegény Kurucot, ne bántsuk, ki kell békülni, és különben, és ez már unnálmás. De mondunk, másról is tudnánk mondani, annyira jó, mindig elmondjuk, hogy kikről tudnánk, és aztán nem mondunk, aztán egyszer megunjuk, és elmondjuk. És mindenki rólunk is biztos tudnának mondani, csak az nem igaz, hogy szeretjük a kakiszexet, meg az se igaz, hogy lopunk. Tehát miért azt mondják, ami nem igaz? Tehát lehetne tök igazakat mondani. Tehát mondjuk mit tehet? De van, de biztos lehetett, ha lehet várni. Nem HTML valid a gombagyár. Például. Nem, így van. Mondani, hogy nem értünk semmihez. Én sosem mondtam, hogy értek valami ez egyébként, tehát innentől. Mi megcsináltuk, hogy legyen, és legyen benne öröm. És nem azért, hogy a hülye gyerek, hogy nem értesz hozzám, ez szóval. Igen, tizedit megcsináltad, nem kussolsz. Na. Na nézzük, mi lesz vasárnap. Vasárnap tartják a Ferencvárosi időközi parlamenti választás második fordulóját, miután a január 11-i első voksolás az alacsony részvétel miatt érvénytelen volt. Az SZDSZ jelöltje Jó Nemese január 16-án visszalépett. Jó Nemese visszalépésével kapcsolatban úgy tájékoztatta az MT-t, hogy Jó Nemesét halálosan megfenyegette a Magyarok Nyilai nevű terrorszervezet. Az a szélső jobboldali a Jobbik eszmeiségét magának való alakulat, amely a tavalyi évben több molotov koktélos támadást, gyújtogatást és egy közszereplő megverését vállalta magára. Az a szemét Jobbik. De egyébként, tehát ez pontosan lehetni Magyarok Nyilainak, tehát Jobbikhoz nem sok köze van, meg ki tudja meg... Hát körülbelül annyi köze van, mint az SZDSZ-nek a cionistákhoz. Na... Mindegy, akkor ez a gondolatsort, de mindegy, szóval nem a Jobbik csinálja, tehát nem... Nem, most nem leszólni akartam a Jobbikot, de tény, hogy a Magyarok Nyilai az egy úgynevezett nemzeti radikális, inkább szélsőséges szervezet, a Jobbik meg egy nemzeti radikális szervezet, tehát ilyen szempontból végül is... Hát egy ilyen média retorikai túlzás, ez az ő szellemiséget. Igen, a terror szervezet a túlzás, meg az, hogy azért a... Szóval a Magyarok Nyilai az való jó. Az én úgy gondolom, hogy nem politikai megoldásban látja, tehát nem a politikai utat látja megoldásnak. Tehát Magyarok Nyilai valószínűleg azért így csinálják. Mondjuk alapvetően azért én mondom, tehát nem hős dolog megverni. Még egy nagyon gonosz, hogy szükséges párhuzamot hadd húzza. De logikus. A Magyarok Nyilai legalább annyira terrorszervezet, mint amennyire a Jobbik párt. Na, bocsánat. Tehát akkor meg egyszer lesz ebből valami. Igen. És van a csinta megverése. Szeretek jót mondani. Szerintem annyira nem fontos dolog, de mondjuk tök jó, meg nem tudom. Mondjuk a motokoktős támad. Megérdemelte? Nem ez a kérdésem. Vagy nem ez a kérdésem, csak nem tudom, nem pont azt. Minden motokoktős támadások, ugye azokat mi akkor üdvözöltük, mert hát alapvetően szélsőségesek vagyunk, ugye ötleteket is adtunk, persze nem komolyan, csak vicceltünk. Jó Nemesének az a jó ez a szövege, hogy először ugye azt mondta, hogy hát terhes vagyok. Erre rájött. Aztán rájöttek, hogy ez gáz, úgyhogy most nem, hát egy óriási bukta volt, és Jó Nemes ezt így. De ezt nem is nagyon erőlködött, tehát miért Jó Nemesét indítja, azért ez is egy érdekes nem volt kérdés. Más, elfogytak a kádereit. Elfogytak meg annyira nem, tehát ők megpróbálták a nőt, ennyi plusz tudtak hozni. Hát senkit nem tudtak volna, hogy Jó Nemes annyiból volt jobb, hogy nő, ennyi. Ez nagyon keveset hoz, hát ennyire keveset. És érdekes lesz a második forduló, szerintem elég nagy esélye van, hogy érvénytelen lesz az is, több furcsa lesz, mert kiírnak egy új választást, tehát játszani ezt, hogy ráérünk, meg nem tudom. De olyan érdekes lesz, hogy milyen lesz az eredmény, mit tud hozni a Jobbik, amelyiknek most, hát ugye lételeme legalább a 8,5%-ot, eddig kommunikált 8,5%-ot újrahozni, ami valószínűleg nem lehet gond. Egy esetben lehet, ha nagyobb lesz a részvétel, ami nem várható, ugyanis már a másodikon mindig kevesebben vannak. A Jobbiknak arányaiban most magasabb lesz az eredménye, és örömmámorva fognak úszni, 9,6-ot megtippelek nekik, de sokkal kisebb részvétel mellett. Ha kisebb lesz a részvétel. Na most akkor már érvénytelen a szavazás. Most is érvénytelen. Akkor újra kell kezdeni az egész választást. De akkor most megeszed a kinyomtatott kommentet, vagy nem? Mert ugye te azt mondtad, hogy 2-3%, de ezt te érvényes szavazásra mondtad. Persze, hogy arra mondtam, hát most 8%, hát érted, most ezzel az erővel egy érvénytelen szavazás, hát nyugodtan le lehet menni, mit tudom én, a Magyarok Házának az egyik IAS klubjába, és ott megszavaztatni az embereket, hogy a Jobbikra szavaznának, és fognak elérni 90%-ot legalább, mert ugye egy ember beszél. Én elmagyarázom mondjáron, hogy miért segít a kisebb pártoknak a kisebb részvét, ez politológiai alapvetés, ez nem kell érteni, de ne mondjátok azt, hogy nincs igazunk, mert sajnos az van. Mindegy, én örülök egyébként, minél nagyobb, annál jobb, mert ez jól kommunikálható. Tudod, mi a baj? Jobbikat jól meg, Szekeret figyelj, megtolja. Ez nagyon jó, sokan fognak a Jobbik mellé állni, hogyha hoznak egy 9,6%-ot, én nem sajnálom tőlük. Nem, én se sajnálom tőlük, az a baj, hogy ez jelenleg propaganda, és tudod, nem az a baj, hogy az átlag emberkének, aki azért van, hogy tapsoljon meg szavazzon, annak mindig a hülyeséget kell letetni, ez így van, sajnos ez így működik, mert az hülye is. De azok, akik a döntési felelős pozícióban vannak, és azért vannak, hogy hideg fejjel korrektül gondolkodjanak, azoknak nem kéne nagyon komolyan venni ezt a 8,5-et. És ez a baj. Hát nekik érteniük kéne, hogy persze. Érteniük kéne, hogy igen, ez fasza, ez egy nagyon jó kommunikáló eredmény, nem rossz eredmény. Tehát én nem azt mondom, hogy ez pocsék, és ez abszolút nulla, ez csak véletlen. Nem, de ennek a valós értéke egy országos választáson nem 8,5%. Tehát amikor ezt úgy kommunikálják, hogy ez ennyi lesz 2010-ben is az országoson, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy tévedés lesz. Nem, igen, hát nem azért, megint jönni fognak ezzel, hogy... Hazugság vagy kommunikáció. Igen, de megint jönnek ezzel, hogy hát én csak mocskolom a Jobbikot, és mert irigy vagyok, meg mit tudom én, és bezzeg a zöld párt hány százalék. Nem tudom, hány százalékot értem volna el, hogyha nem csalnak ki engem a Jobbikosok, konkrétan egy csalással buktattak ki, de ez mindegy, én vagyok a csaló, nem is erről van szó, hanem ez, mondom még egyszer, ez a 8,5% az úgy jött össze, hogy még a kopogtató céduláik számát sem érte el a szavazatok száma. Ami mellesleg azt mondta a Novák előtt, hogy aki nem éri el, az biztos, hogy csalt, hát akkor várjuk a magyarázatot. Ugye ezt is nem bizonyít semmit. Nem bizonyít semmit, csak jelzem, hogy ez volt az ő retorikájuk, tehát ilyen pici részvétel, ez nem, jó, nem mérhető, nem reprezentatív. Igen, nem reprezentatív, valóban túlzásnak tartom azt az örömünnepet, de hát valami jár, ugye. Az, hogy harmadik kerület ezzel... Nem, az a bajom, hogy hamisítva ringatják magukat. Tehát még egyszer elmondom, nem a Jobbik bukását, vagy eltűnését akarom. Magukat. Én egy reális Jobbikot szeretnék, akik legalább befelé tudják, hogy mi a fenét. Igen, az nem baj, hogy mit kommunikálnak, ez engem csak zavar. Én azt látom, hogy elhiszik, és nem a vona, mert azért ennyire csak nem ügye, de már a Jobbik alelnökség az ugye két félből áll, vannak a alelnökök, és sajnos én ott azt látom, hogy ott már tehát ez egy pár, itt már egymást kicsit taposni kell, van egy második vonal, akik ilyen díszemberek, volt 56-osok, stb., hát ők azért inkább csak húzó nevek, a legtöbb esetben ez a Gárdában is megfigyelhető. Egyébként a Vona Gábor a Fidesz polgári köreiből, mint polgári kört építő ember jött át, gyakorlatilag most a Magyar Gárdát is egy polgári kör szerint építi föl, ez viszonylag jól csinálja, bár ugye hát viszonylag. Tehát a célját, a propaganda célját, ugye ez a Jobbik Gárda, ez meghozza. Csak ugye ez meddig elég, vagy mire? Ugye ez egy kérdés, de mindegy reklámot csinál. Itt az a gond, amit Tomcat azt hiszem, hogy így, és hogyha így, akkor jól érzi, hogy ha, hogy egy párt, ezt már sokszor láttuk, akkor valaki nem akarja elveszteni a helyét, mert fontos neki, és maga köré nem értelmes embereket próbál gyűjteni, hanem barátokat, illetve olyanokat, akik nem elég jók ahhoz, hogy őt letaszítsák arról a trónról. Na most, ha ez így történik, akkor ők valóban el fogják hinni, hogy 8,5% után hátra lehet dőlni. A Jobbik vezetésnek pontosan kéne tudnia, hogy nagyon remélem, hogy tudják, hogy a 8,5% csak azt jelenti, hogy a kemény munka most indul el. Most kell megmutatni. Eddig mondtuk, most megmutatjuk. Lehet ebből sokat hozni 2010-ig, tehát most indulhat el a szekér, mert ez hoz embereket, mert azt látják, hogy van értelme oda szavazni. Az persze nem tetszik, hogy. De hát mindegy. Csak itt valahova tovább. Egy megjegyzéshez elég sokat hangsúlyozzuk, illetve a Jobbiknak a kommunikációban is megjelenik az, hogy szakértői kormánynak a felállítása, létrehozása, és az úgy sajnos nem működik, hogyha pont a szakértőket nem fogadjuk be magunk közé, mert a szakértők elvesznek a hatalmi harcok közepette. Ez így nagyon rossz, és hát ez mindenképpen volt is példa, kellene. Hogy ugye... Tény, hát jelenleg egy szakértője van az egész Jobbiknak, az pedig Morvai Krisztina, aki viszont inkább emberi minőségében, mint szakértői minőségében van. Szerepel, igen, ez is érdekes, hogy a Morvai Krisztina esete is, ő egy húzónév. Tehát az az érdekes, és akkor Tomcat azt mondta, hogy Luffy a Jobbik, én azért nem vitatkoztam ezzel, mert megint azt látom, hogy, hogy azért a propagandára nagyon erősen építenek. A Magyar Gárdán, most ezzel elmondtuk miért, azért propaganda célokat is, de, vagy csak azt szolgál. Morvai Krisztina szerepeltetése is nem jogászi, egyébként tehát elismerhető érdemei miatt, hanem mert őt fölkapták ezen az oldalon, ő egy húzónév. Ez is jó, mert kell a propaganda, csak valóban ez tényleg, hogyha csak propaganda van, meglátjuk, hogy mi van mögötte, csak mondom, ha csak propaganda van, valóban ez egy Luffy fújásához hasonló. Akkor hozzáteszek még valamit. Az, hogy a Luffy Jobbik, ez természetesen a jelenlegi állapotára vonatkozik az én olvasatomban. Tehát ha a Jobbik olyan marad, mint most, akkor egy Luffy, ami ki fog pukkadni. Lehet, hogy kurva nagyra fogják fölfújni, lehet, hogy föl fogják fújni akkorára, hogy eléri az 5%-ot. Én nem is azt mondtam, hogy soha nem éri el. Én azt mondtam, hogy vagy nem fogja elérni, vagy ha eléri, nem lesz jelentős erő. De ez a harmadik erő, ez kicsit túlzás. Nem, egyébként nem, mert hatalmi vákum van. De ez nem azért, mert a Jobbik nagy, hanem azért, mert mások kicsik. Tehát amikor az SDS negyedik lett, és a Jobbik harmadik, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az ország a Jobbikot akarja, hanem azt, hogy az SDS nem akarja. Igen, tehát ez az értékelés ember is így szerepet. Igazából ennek ez a lényeg, erről kéne beszélni, nem az SDS legyőzéséről, mert se teljesen így van, de valóban ez az igazi nagy fegyvertény, és nem számok. Tehát számokat, azokat felejtsük el. A 8,5% mögött mennyi? 680 szavazat van. 681. Az nem sok, 681 ember. Hát azért nem sok. Tehát nem a számokon kellene. Ez abban biztos vagyok, hogy az összes jobbikos, aki tényleg jobbikos, és azt mondja, hogy tudom, mi a Jobbik, akarok rá szavazni, stb., az elmen szavazni. Mert annak fontos a Jobbik. Hát ezért felülreprezentált kis részvételnél a kis párt. Így van. Na most mondjuk, hogy ennek a duplája megy el, hogyha teljes létszámmal elmegy ez a 30 ezer szavazó. És akkor hány százalékot ért el a Jobbik? Hát nem sokat. Mondom, de ne százalékokon... Nem, ez most nem fog kiderülni. Tehát lehetek itt akármilyen okos magamba, le fognak hurrogni, mert de hülye, hát ne mondj már ellen, tehát látjuk ott aztán, persze, Tomi Pika, hülye vagy, anyádat, mindegy. Nem fogják elhinni úgyse. Jó. Nem tanulnak politológiát, az emberek nem értik. Nem, de követelik, hogy egyen meg a cikkemet. Azt már követelik. Tehát mindegy, hát edd meg, hogyha érvényes, és nem tudom mit. Hát bocsánat, ha érvényes lesz a következő forduló, és elérik az 5%-ot benne, akkor én tényleg meg fogom menni a cikkemet. Sőt, repekát is kérek. Ha érvényes, oké. De nem lesz érvényes a választás, tehát kezdik előről, és ez előrevetít néhány érdekes problémát, hogy megismétlik a választást ugyanazzal a toldozott-foldozott kopogtató cédulás rendszerrel. Ez is ijedni kell, mert ugye nem sokára jön a EP választás. EP, és az előtt mennyi, két hónapban, nem tudom, valami, azért van egy tilalmi időszak, amíg nem lehet választásokat tartani. Ugyan. Úgyhogy izgalmas helyzet, hát ezt aki látja, látja, aki nem. Nem így tervezte senki, így alakult. Nézd, ez a Ferencváros, ez egyébként egy vízválasztó dolog. Reméljük. Pontból ezt kipejtettem. Na, utolsó hírünk az azért lesz érdekes, mert a kedves hallgatóktól várjuk a kommentárokat. Gázrobbanás pusztított el egy zsinagógán Brüsszel külvárosában. A haszid zsidó szekta által működtetett imaház romba dőlt. Sérültekről nem érkezett jelentés. A belga rendőrség jelentése szerint a balesetet a zsinagógában tárolt propánbután gázpalackok spontán égése okozhatta. Egyelőre nem tudni, miért tároltak nagy mennyiségű gyúlékony gázt a vallási rendeltetésű épületben. Várjuk a kedves hallgatók kommentárjait a bombagyár.hu-n, a Levél nekünk rovatban a következő csütörtökig. Gázrobbanás pusztított el egy zsinagógát Brüsszel külvárosában. És várjuk, mit mutogatsz? Ilyen háromszöget mutat? Ja, hogy Boris nőt szeretne. Nem azt mutogattad? De mondja nyugodtan, van mikrofon. Alapvetően akkor miért mutatok háromszöget? Hát két kezelet így összeszedett, így kinyújtott hát hüvelyket. Szerintem ez mi? Így mutatom, kedves hallgatók nem látják, de amikor így összeteszem a két mutató és két hüvelykujjam, szerinted ez mi? Mosd le a Renault. Tulipán. Vagy, igen. Mindegy, fényképes bemutatkozásokat ugyanoda a Levél nekünk gomba alá küldhettek. Nőt. Hát az befér az e-mailbe. Na, szóval a Levél nekünk rovatban várjuk a kedves fiatal lányok fényképes jelentkezését, hogy Boriszt bevezessük a rádiózásba. Na, beszélkünk viccelünk, gyerekek, tehát nem vagyunk ilyen igénytelenek, meg ilyen nevetségesek, meg szánalmasak, ez csak egy játék. Igen, de azért jelentkezhettek, semmi baj. Ha esetleg nem Boris Gabucino mindig fogad, tehát... az biztos. Jézus, elmondjuk, hogy csinált szilveszterkor, így a műsor megkoronázásokat, úgyse hallgatja meg, mondjuk el, mi történt szilveszterkor. Állandóan említjük, hogy gyerekek, nem tudjátok, mit csináltak Gabu szilveszterkor, és tényleg nem tudjátok. Én még nem is voltam ott, csak mesélték. Nem tudom, hogy el kell mondani, tehát még mindig ilyen baromságok, nem tudom, ezt szavazzák meg szerintem a... De nem, mert meg fogják szavazni. Hát ez valami, hogy szavazni. Az aluljárókban fognak aláírás gyűjteni. Akarjának tudni, hogy Gabu Csino kibugott meg? Na, nem, volt egy szilveszteri dolog, hát... Nálam indítottunk pár barátommal, és én különböző égetett szeszes italokkal vártam őket, ami már egy viszonylagosan hát felhőtlen és kicsit feldobott hangulatot eredményezett szűk körben, és írtam Gabunak, hogy hát ma erre vagy, mert miért nem jössz, és egyből válasz, persze megyek. Már mi az? Az egyben ilyen hülyeségre. Ezért mondtuk, jó, itt is itt találkozunk, mi átmegyünk egy helyre, este 11-kor. Megyünk így a metrón. Hát nem, tehát nem voltam petárdosok kommandón, de hát úgy gondoltam, hogyha valaki itt petárdázik, de nem volt ilyen, de tényleg szóval ez a szilveszter, hogy meg is fogalmaztam, ez a, amikor az állam kiengedi az őrülteket az utcára, hát nevetséges, ilyen két kortyot ittak a pesgőbe, és már részegek, már mindenki üvölt, fú, de utáltam, és állunk, és metron is fölhívnak. Na mi van? Te mikor értek ide? Marra jó! Na miért? Ezt el kell mondanom, hogy egy barátom lakása volt, akinek akkor halt meg valami nem tudom ki, egy srác egyébként részint zsidó, de ez nem számít, meg kabbalisztikát is tanult az eltén, csak rájött, hogy ezek mocskosak. Két ilyen jó gyerek, tehát ő így tudja első kézből, hogy igazunk van. És hát neki valami rokona, tehát menórák a lakásba minden, így meghalt, gyorsan basszuk szét, tehát így. És megyünk szó szerint értettem. Metró, és így fölhívnak, hogy te hol vagytok, izé? Hát megyünk oda, 11-re odaérünk. Te bazzák, ugyan Isten, Jézusom! Itt, még egy, bocs, hogy közveletek, csak hogy nem ilyenek a barátai, csak hogy nagyon sok embert hívott meg, azt mondta, nagyon nagy buli lehet, és most az egyszer mindenki hozhat egy embert. Szóval azt jelenti, hogy vadidegenek megjelentek, és mentek, tehát hihetetlen, tarhasok, csaj, pasik, tehát ilyen, tehát háziból ilyen amerikai típusú. Csak hogy, Jézusom, Uramisten, hogy van egy csaj, nem van három pasival, Uramisten, hát ezt három megbazták, Jézusom, megy be a negyedik, tehát ilyeneket hallani a telefonon, hogy Jézus Isten, mi lesz? És megyünk oda, találkozunk Gabuval, megy a bombagyár egy része, egy bemegy, épp akkor jöttek el a csajok egy másik része, nem tudom, ezek elmentek este bulizni. Van egy ház, tehát ezt értem, van házi buli, és elmennek egy diszkóba. Tehát hogy lehet valaki ekkora szar? Mindenleg nem voltak ott, és hát kevesebben maradtunk. Csak a nagyon részegek, meg hát mi ott még viszonylag frissen, ott teljesen el voltunk. Hát vállalatlan helyzetek játszottak le ott a maradék emberek között, és volt egy lány, aki lepihent az egyik szobában, miután... Ő de nem volt szép. Hát állítólag annyira nem. Lepihent egy kicsit, miután egy kedves srác, magas srác, beszél egy csaja, fűzi. Hát tudod, ez a bulikon szóval a fűzés az olyan, hogy mindketten ugye azt akarjuk, de csináljunk úgy, mintha azért beszélgetünk. Beszélünk, táncolunk, ez aztán megunta magát, bement erre a lefehvehelkült csajhoz, aztán megdugta. És aztán kijött. Hát próbálta tovább fűzni a csaj, de azért ezt, hogy az mindegy. Szóval aki benn volt, és hát már túl volt egy nagyon emlékezetes légy otthon, feküdt, és hát mi azt hittem, hogy sír először, mert hogy rászkódott a pármától, mondom, szegény, hát megerőszakolták, akkor sajnos meg kell ölnünk ezt a nagy darab srácot, én már rendőröket akartam írni, mondom, ilyet nem, hát volt olyan barátom, aki egyébként végig, tehát egy szórakozó helyen, ami részint az övék volt, fölmentek, és egy csajt álmább, tehát ahogy kiütötte magát, 3-4 cigány gyerek végig ment rajta. És kijöttek a rendőrök egyébként, és nem engedték ki a szemtanukat a kidobók, mert hogy ne legyen itt balhé. Az egyik ismerősöm volt az egyik, aki ott volt, hát mondom, ezt nem lehet. Na mindegy, szóval az ilyet nem játszunk. Aztán kiderült, hogy nem sír, csak hányt. Aztán aludt tovább az ágyban. Úgyhogy mindenki boldog. Nem összeállítja az ágyat. Ugye jön a himnusz, arra azért fölállunk, nagyon jó, még meg tudunk állni a lábunkon, ugye a fele társaság liberális zsidó, menórák házban, másik fele társaság én meg kis kedves barátaim, bombagyárosok vagy bombagyár közeliek, ugye vége a himnusznak, ugye mivel kezdjük az évet, örülöttem magam, hogy adjon az Isten, ők hogy szebb jövőt, akkor már sejtettek, amit eddig sejtettek, az biztos volt, nem érezték magukat jól, majd mivel kint az himnusz alatt, amit hallottak, meg ki volt hangosítva, a házfalában, ami a srácok ott kirakták, ott közben üvöltöztek, meg nézzék, úgyhogy fogtam a pisztolyt, és kinyomtam rájuk a fértárat, és az ablakon. És így állnak így lenne az emberek, így első lényeg állnak, utána rohanás szét így az utcán, így jó, hát petárda, én is tudok, de lehet. És akkor tehát már teljesen szétestünk, és ha a Gabu úgy döntött, hogy jó, bemegyek a szobába, megnézem a csajt, megnézte. Na, tehát ez nem vicces a történet, de alapvetően az, hogyha így belegondolunk, hogy ez így megtörtént, és hogy mentünk volna el már így máshol, és akkor így mondják, hogy te hoztad ide ezt a kis kopasz srácot, hát már beérte, és csak szólj, és bementem. Azért, szóval, ó, Istenem, az a látvány, ami fogadott. Aztán bejött mindenki a szobába. És nem volt ott a kamera, mely hülyék elmentünk petárdázókat fogni. Gabu annyira, tehát ez zavarta őt egy kicsit. De nem annyira, hogy abba hagyja. És aztán abba is hagyta, de az meg rossz, akkor föláll, és hát rajta nem volt olyan korúa. Hát ez az egész annyira ijetetlen így visszagondolva. De jó volt, utána történt, meg is jöttem a bombagyáron, hogy hát ott állt a Gabucsinó így egy szápölcsbe. Hát volt ilyen. Ja. És a lány sírt meg? Nem, teljesen megkezdtem egyébként, hogy te tudod, hogy mi van, te ezt akarod? Ez a Gabucsinó, csak így néz, igen, minden. És akkor jó rendben. Mondta a Gabu, hogy igen, szóval engem hányas a sájtban, nem, de... Csak igen, csak aztán fölkapcsoltad a villanyt, és meglátta a csajt. Igen, egy barátom állt mellettem, de annyira látszik, hogy fekszik a csaj, áll fel a Gabu, hát megpróbálnak ugye keresztényi magyar, hát szóval nem, nem úgy. Na, és akkor ez meg áll mellettem a srác, tiszta idióta, félfin, és áll, hogy hát a bolyan undorító, baszd meg! Hát ez olyan, mint a bejaszt! Nézi. Nem olyan rossz az. Hát annyira nem rossz tényleg, mert végül is nem a beasz. De állítólag egyébként másnap mentek összerakni a lakást, és van egyetlen egy doboz volt, és sarokba besuvasz, hogy rej vagy törékeny. Abba volt benne egy emberforma, valaki oda beleült, és kérdezte állítólag a csaj. Én az első srác, én emlékszem, de ki volt az a másik? De, nem, azt senki nem ismerte. Úgyhogy fura volt, de... Na, kedves hallgatóink, Bombagyár Rádió 56. adását hallottátok, bármit tettétek volna. Szóval látom, hogy szépen hallgatta, ez nagy csalódás lehetett, de az előző jó volt. Tehát, igen, ez nem volt olyan jó, de... Voltunk. Jó van, sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!